Reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 17 perccel itt vagyunk. Jó reggelt. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello mindenkinek, hát ilyen gyönyörű idő, gyerekek. Ó, hát ez... fantasztikus. Hú, szikrázó napsütés, de hogy felhő nincs az égen konkrétan. Semmi. És tiszta az idő, tiszta a levegő. Hát ez gyönyörű. Itt a nyár. Az eső valószínűsége az apon szerint reggel 1% volt. Igen? Uh-huh. Csak azért kell odaírni, hogy odaírjanak valamit. Aha, tudod, de nem hogy azért, baj, hogy ez legyen. Biztató volt így az első, tehát így a hét közepére, meg a hétvégére nézve, azért nem jó. Nem jó lett volna, hogyha ha mondjuk úgy indulunk neki például a kitelepülésünknek. Mert a roadshow-nak, így van. Mert hogy a jövő héten ugye kitelepülés, ha valaki még esetleg nem hallotta volna, bizonyán. Az mindenképpen írja be a kis naptárjába, illetve adja át minél több embernek, hogy a jövő hét 22-től kezdve megy hetes kis kitelepülés sorozatra indul a Rádió Egy Reggel és Hoci műsor. A Nyíregyházán fogunk kezdeni, utána Miskolc. Egy hét múlva ilyenkor Győr. Megyeházatért Győr. Győrben vagyunk egy hét múlva, és Szekszárd Budapest, ugye ez az utolsó két állomása a turnénknak. Megyeház az szokott tér, ugye? Igen, ott igen. Mindig igen. Vagyunk. Az? Az, igen, igen. Ott a kis kedvencünk. Hát az jó akkor. Az jó. Szembe a Borkai rezidenciával. És ez jó nagy házat. Az még az ő rezidenciája? Igen, még Borkinak az ő. Igen, maradt, igen, igen elnöknek nem maradt meg. Sajnos mondom én, mert nekem nagyon szimpatikus volt. Uh-huh. Meg most is beszélgettünk az. Vele párszor, nyilván szakmailag uh-huh. lehet róla gondolni akármit, mi így emberileg szerintem tökéletes volt a kapcsolatunk. Nagyon laza volt, nagyon flott volt, bármikor bejött, amikor hívtuk, vette a lapot, lehetett vele poénkodni. Nagyon. Igen, hát de most őt leváltották, illetve hát szavazás volt, és ugye már nem a MOB elnöke. Az volt, ugye? Azt, igen, de Polgi, az előbb Nobot mondtam? Nem, Mobot. Jó mondtad, Jugi. Ne parázz! Nem, a Nob, milyen jó lenne az a Nob lenne. De nem, sajnos. Sajnos nem, de most olvasom, hogy a téli olimpiát rendezne Magyarország. Hát, helyesen érni is tud. Figyeljetek, óriási ötlet szerintem is. Micsoda? Téli olimpiát rendezni. Nem olvastam. Mondom neked, hogy ki találta ki, a Magyar Korcsolya Szövetség elnöke. Kiváló ötlet. Még egyszer mondom, van ilyenünk, ugye Magyar Korcsolya Szövetség, Kósa Lajosnak hívják egyébként az urat, nem, tehát biztos csak nevög. Egyébként ő az, mert ez is nyilván ért, és akkor azt kitaláltuk, hogy 2026, úgy látom, hogy Ausztriával közösen. Na, jó, így igen. És igen. Lehet, hogy esetleg Svájc is beszáll. Tehát, hogy na így könnyű. És mit fognak nálunk rendezni? Nálunk az korit. Díjátadást? Vagy nálunk lesz a dobogó? Nem lesz. A hegyes sportok, azok lesznek majd Ausztriában, és ami nem hegyes, ugye? Gyors korcsolya, meg ilyesmi, az lesz nálunk. Hát még kevesebb adottságunk van, mint a nyári olimpiához. Tehát nem kellenek hegyek meg hó, hanem olyanokat tudunk megrendezni, amiket csarnokban rendeznek. Tehát lásd például, mit tudom, jéghoki, ha van téli olimpián, vagy műkorcsolya, vagy gyors korcsolya, vagy építünk egy hűtőt, szánkupáját, tehát nem a környezeti adottság. Kellenek, hanem egészen pénzebe meg lehet építeni hűtött csarnokokat. És akkor az osztrákoknál megmarad az óriás műlesiklás, meg a mit tudom én. Hát minden, ami ez minden, ez még valódi hegyek kellenek. Még náluk létezik már, mert hogy nálunk hát egyébként ilyen sincsen. Ja. De befelejtsük el, hogy itt ez egy királyt is választottak egykor a Dunajegén. Így van. Tehát, egyébként meg gondoltuk bele, hogyha ezt megcsípjük, ezt a télit, akkor azzal megúszod a nyárit, ugye? Ami sokkal nagyobb költségvetésű, tehát kis költségvetésből csinálunk egy cuki téli olimpiát. És akkor megúszod a nyárit azzal? Egy darabig megúszod, mert azt hiszem egyetlen város van az eddigi olimpiák történetében, Peking, ahol mind a kettőt megrendezték, ami azért is vicces. A nagy telek városa Peking. Igen, ezért is vicces, mert gyakorlatilag pénzem. Hó sincs, nemhogy hegy. Viszont mondom, ez az egyetlen olyan város, aki meg tudta csinálni. Tehát most egy kis pénzből csinálunk egy fél télit, mert a felét az osztrákok, felét mi. És akkor valamilyen olimpiait mindenképpen lesz, ha más nem, most jövőre majd valaki diák olimpia, vagy nem tudom, valamilyen olimpiát mindenképpen akar valaki rendezni. Az most nem úszuk meg, igen, mindenképpen az olimpia. megfejtettem, hogy ha fáradt vagyok, vagy álmos vagyok, akkor van egy ilyen S-alak, amiben le kell jönni a garázsba. És amikor ezt azonnal abszolválom, és amikor fél perc alatt tudok csak lejönni, és olyan fáradt voltam, hogy majdnem egy percig jöttem le azon a 3 méteres. Ugye visszafordító kanyar, hogy jössz le a garázsba, ilyen kis szerpentinen jössz lefelé. És van egy dőlésszöge. És van egy dőlésszöge, kicsit dől jobbra, illetve kanyarodik jobbra. És ha flott vagyok, akkor ez lejön 10 másodperc alatt. Ha fáradt, akkor mit nem fél perc. És azt hiszem, hogy közben rádiót hallgatok, kicsit keresem a magnézium tablettám, és amit arra szolgatok, közben már mindenhol csipog az autó, hogy mindjárt leviszem a falat, és már engedtem az orrát, mert egy percig jöttem le azon a 3 méteres falon, olyan voltam, mint egy 70 éves papper, aki veszélyes szakasz, és nem tud lejönni a falon, azt megnéztem, nem húztam meg az automat, hál' Isten. Tehát azért annak úgy, akkor azért csak nem. Annak úgy örültem, de közel volt. Mondjuk én abból láttam, hogy fáradt vagy, hogy kijöttél hozzám. Ez annyira tipikus, hogy mindig tehát egy éjjel. Egy kis erő, adj egy kis energiát. Igen, azért valami elkezdek rajta gondolni, meg kijött, és megkérdezte, hogy nosztalgiázol. És mondom, ki ez a srác? Balázs. De miért ez a hangfekvés? Ne, mert csak ugye szülinapon van. Tudod, kevergette a kis kávéját, nézte. Hát gyönyörű itt minden, tehát így tök jó kimenni erre a terasztalat, megint a igen, és kijött, és gondolom, de meghallottam egy ilyen ismerős, de mégis fura valami miatt kicsit diszonáns hangfekvést, mert nagyon kedves volt. Kijött, és azt éreztem, hogy mondom, és mi van? Mit akarhat tőlem ez a srác? Semmit, fáradt voltam, és gondoltam, meritek a te életenergiádból, hogy mondd azt ki, egy poén, kicsit röhögünk, kettőt, kis ortúrás, kis, mit tudom, én nem tudom, és akkor te engem egymás, és úgy jövünk be a műsorba, hogy már van egy ilyen kis felpaprikázott hangulat, ezért így általában, ha keresem a társaságodat, az ezért van. Ha nem keresem, akkor túl kipihent vagyok, vagy túl fáradt. Most középen voltam. De ott mondom, hogy áldogál egyedülként, hát akkor meglátom. De jogos egyébként. Most jöttem reggel, aztán így gondolkodtam, így nyilván itt a szülinapom révén itt gondolkodtam a dolgokon, hogy most hogy érzem magam, milyen állapotban vagyok, ilyenek kell lenni egy 47 éves férfinek, és így arra gondoltam, hogy igen. Tulajdonképpen elégedett vagyok. Elégedett vagyok azzal a fajta vitalitással, ami van bennem. Nem vagyok szerintem tipikus 40-es, vagy már most már lassan 50-es. Inkább így fogalmazom. Tehát, hogy én nem lettem, és én mindig ettől féltem, hogy ennyi idős koromra egy ilyen papóka leszek, vagy bácsi leszek. Én a bácsi az inkább 57 azért. Hát öregszagod lesz nem sokára. Most nem akarok senkit megbántani, de hogy én azért osztálytalálkozókon szoktam találkozni bácsikkal, és egészen megdöbbentő, hogy azokkal a bácsikkal én együtt jártam. Korabeli iskolában, a középiskolában. Tehát, hogy igen, és én annyira örülök neki, hogy... Megbácsisodnak? Hogy megbácsisodnak. Azt nem lehet, nem jut eszedbe, csak nem veszed észre. Figyelj, a visszajelzések alapján is elmondjuk. De én is azt gondolom, hogy nem vagyunk olyanok. Még mindig olyan beszélnek úgy vele, mint egy taknyos kölyökkel. Hát ezek a visszajelzések, persze. Tehát, hogy ezek a visszajelzések azt mutatják, hogy hát akkor mégsem. Jó, de tényleg. Amíg fel akarsz szállni a buszra, mindig megkérdezik, hogy kicsi, hol vannak a szüleid, addig az ember nem érzi magát. Addig nem érzi magát öregnek az ember, nem? Így van. Kisfiú, értem, hogy van egyed is belőled, de... Ma reggel is kérdezik. Nem látom a szüleidet. Ma reggel is kérdezik a diák igazolványt, addig nem akarsz elengedni. Mert is kell a bérletnek. Megszöktél, kisfiú? Elszöktél otthonról? Nem lenne jobb hazamenni, mint egy buszozni, csak úgy itt hajnalban? Villamosozni? Na fog csak meg a kezem. Igen. Ne gyerünk csak a diszpécser irodába. Igen, hát akkor várjál, bekészítek ide neked valamit énekelni, nem fogunk, de hát azért egy óriási taps. Mert nagyon szépen, nagyon jó hangos a János, a 47. illetve most már 48. életében. Igen, most már 48. vagyok. Valamikor hajnalban születtem egyébként, május 17-én hajnalban. Farfekvés? A Szent István kórházban. Persze, burokban is foggal. Fehér farokkal. Farral, mivel feküdt? Nem, minden rendben volt. Minden rendben volt. Nálunk egyébként, hogy sajnos nem voltak rendben a dolgok ilyen tekintetben édesanyámnál, de nálam valahogy minden így összejött. És ilyenkor jön elő mindig a családi legendárium, biztos nektek is vannak ilyen sztoriaitok, amikor ugye a szülők próbálják meg egy picit egyediként beállítani a gyereküket, hogy mitől volt ő más, mint az összes többi gyerek. Nálam az volt a sztori, hogy én voltam, amikor jött a fotós, mindenkiről készített egy fotót, hogy ezzel megajándékozzák ugye a szülőket, és a fotós, amikor jött, egyetlen gyereket talált ébren. És azt te voltál. Azt pedig én voltam. Azt a mindenségét neki. És mosolyogtál a kamerába. Igen, nem, oldalt valaki most a melleit szoptatáshoz készült. És már a kis Jani. Nézd, hogy figyelj, nézd, hogy stíl. Igen, nagy gyerek a kamerában. A kamerában, mi a francot néz ez a gyerek? Apja, fia. Na, és ugye ez volt a sztori, hogy én voltam egyedül ébren, és egy olyan egynapos fotót készítettek rólam, amin tényleg nyitott szemmel vagyok. Tehát, hogy nektek van fotótok arról, amikor erre a világra ébredtetek? Nincs. Nagyon. Nem emlékszem, meg már annyi fotót elhordtam otthonról én újságoknak régen, meg amikor még adtam, hogy már anyám mondta, hogy kimerült a fotó, tehát mindent elvittek. És sírva nem találom, úgyhogy van egy-két újszülöttes kép, persze. De az egy kis cigány gyerek. Ki ez? Jani. Ja. Igen. Hát akkor majd, hogy a fekete fehér képek voltak. Igen. 70 környéke, rólam is a kezdeti képek, fekete fehér képek. Tukika voltam. Hát rólatok még ilyen daguerotípiek. Az meg még részkarcot csinált. Részkarcot, ennél fényképező se volt, amikor ti megszületetek 70-ben, hát érted, hát kórházakba se szültek, még nem voltak kórházak. Olyan rég volt nektek az. Ó, két az ember. Mellé pottyantott ki anyám engem. Jászolva. Ó, Istenem, de szép is volt. Apám értem jött a kórházba, az Ille, aztán cementet hozott Záhonyból, bejött, meglátott, felvett egy gyereket, mert az jobban tetszett neki, aztán szóltak, hogy ez nem én vagyok. Igen. Becsomagolt egy Népszabadságban, aztán egy nappal korábbiba, amiben korábban kolbász volt, aztán berakott szépen maga mellé az Ille, és hazavitt a Nagy Becskerek utcába. Ilyen csodálatos. Kb. Egyébként így is történt. De nagyjából lehet, mert hát ez így tovább mellé jobbra. A ennyi. Jobb egyre. Sírja, ez már az élet. Ez az élet, nevők már, gyerek már, sír már, gyerek. Hát így lesz az egész végig, ha mi a mai. A Gyömrő út kátyújai egy picit így visszaringattak. Aztán, hogyha hazamentünk szépen, és így jól érezt, és megkezdtem az én kis életemet. De kb. Így is történt. Tehát valószínűleg később egyébként meg közben volt egy-két fekete fuvar. Jó, de azt meg kell csinálni. Hát, valami házat is kellett építeni. 150 liter gázolaja gyorsan eladott közben. Kiszorta a naftát, plusz két fuvarra. Egy tudod szoptatni a fülkébe is. Kiradobott 6 tonna szurkot valahol, tudod, hogy azért. Kiradta a része, kocsi kísérő. Na hát akkor ma te játszol, hát ma te vagy az ünnepel. Ja, hát nagyon figyeltek, nagyon szívesen. Annyit kérek csak ma, hogy egy picit előbb távoznék, be. Délben megy a vonatom a déliből, megyek Pécsre, kicsit előbb érjek le, hogyha lehet, ugye én vonatozni fogok, hogy ennyi. De már van fuvarom. Illetve nem nekem van fuvarom, valakinek van fuvar, aki majd elvisz engem. A délig? A délig vagy Pécsről be? Délig, nem. Én nem tudom, mikor érek le, nekem veszélybe került a 7 óra is. Ne, léci, ne. Olyan jó lett volna. Toljuk ki 8-ra. Igen, mert emlékszem, hogy mindig, amikor együtt ünnepeljük a születésnapon, mindig te fizetsz. Úgyhogy jó lenne akkor elérni. Remélem, hogy le tudok menni egyáltalán. Remélem, hogy egyáltalán le tudok menni. Céges vacsi van. Na, remélem, hogy egyáltalán le tudok menni. Tehát megvan az esélye, hogy reggel jövő. Nem áll. Nem áll. De. Basszus. Baj van, vagy csak meló van? Hát, nehéz most a két gyerekkel. Nehéz. Nehéz. Hozd le őket! Nem tudom, felmérők vannak még mindenféle ilyen fontos dolgok a suliban. Nem tudom kivenni, ma is írnak egyet matekból. Földmérők. De most miért csinálják földmérők ezt egy első osztályos gyerek? Csetterános. Miért csinálják ezt egy első osztályos gyerek? Hát azért a legtöbb suliban sajnos így van. Ugye, hogy ilyenkor azért ezek az évzárók is, hát nem agyonparáztatva, tehát imádjuk az iskolát, szeretjük, nagyon klassz, csak hát azért az évvégi számot kell adni, hogy mit sérült elsajátítani. Mit matematikából? Szülők közül hányan szavaznak a Csilikon Kárnéra? Az már nincs, az már lefújtott. Majd valamikor később hozzuk be ezt a témát, mert nagyon jó. Tudnék mondani dolgokat. Számolatod, ilyen van a tarsolyban. Megírják ezeket, és ma is írnak, lehet, hogy holnap is, tehát nem tudom kivenni őket. Ó, nem örülök. De ezt most tényleg őszintén mondom. Ja, igen, olyan jó lett volna ez egyszer, a Pécs foglalónk, hogy egy hihetes vacsi, aztán még mit tudom én. Az, hogy egy valami szülő napján nem volt semmi, hát most nagy ügy. Azt kit érdekel, na de hogy az ilyenem. Meg te is az a típus vagy, aki szeretett, hogy ünnepelnek, meg hogy nagy kocintás, nagy berúgás, nagy eszemiszom, tehát te olyan vagy, mint én, utálod, hogy ünnepelnek. Tehát én megyek szívesen bárkire, de rosszul vagyok ha az enyémet. De most nem a tiédet, az övét ünnepelnék. Az is igaz. Jó, nem, tudod, rajta vagyok abszolút. Hogy lemenjek. Na, jó van, jó. Csak jó. Mondom, hogy vannak fejlemények. Jó kaja, jó desszert, mészárosodó, jöltánc. Tehát, hogy én már úgy meg vagyok. De ennyi, csak ez kell? Jó. Hát hívok oda neked valami. Ja, ne. 130 kilós Marikát, akit belül az öredbe. De mondott nevet, tehát nem Marika, ja. Dorika. Ezzel a 20 év alatt érte, nem lehetett sajnos mindent átverni Mónin. Ez se? Igen, nagyon tolerált, igen, nagyon elnézett, de sajnos nem. Egy öltáncot se? Ne, most nem. Hát akkor még valahova fejlődni, valahova lépni ebben az ügyben. Na, akkor játszatok Jánossal, jó? Írjátok meg, hogy ki az, aki játszana, hogy vissza tudjunk benneteket hívni. Pábozzatok velem. Pábozzatok Jánossal, gyertek be, mi pedig jövünk a hírek után. 7:30 múlt, pontosan 1 perc. Yeah! Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 van pontosan. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánom mindenkinek. Hát olyan szörnyű ez a baleset, nem? Fú. Az ember csak így nézi, szegények, hogy miért vagy ott te, hogy miért pont ott állsz, hogy hogy kidönt erről, mi dönt erről. De ő nem volt hibás. Igen, hát ő most nyilatkozott, elnézést kért, mondta, hogy ő nem hibás. Hát vizsgálják még addig, ugye senki nem jelenthető ki. Van egy-két szemtanú, aki ezt mond, azt mond. Hát nyilván ezt hivatalosan meg kell vizsgálni, de hát ez romátört ugye a Merci is, és a Citroen is, hát ez borzasztó. Borzasztó képek, és hogy miért pont ők állnak ott, nem? Hogy van ez? Nem is értem az egészet, hogy ez így olyan, de szörnyű elképesztő, hogy az a busz megállóba egyszer csak becsapódik egy két darab autó, és semmi esélyed semmire. És vége. Minden. Nem tudsz elugrani, nem tudsz védekezni, tehát hogy te borzasztó. Borzasztó, engem is úgy felkavart, láttam már tegnap, meg most is ugye mutatják a képeket, meg tele van velük minden újság. Hát remélem kiderül, hogy ki volt a ki volt a hunyó. Biztos, hogy kiderítik, hát több idő kell most ez. Aztán gyorsan ment, van, aki azt mondja, nem ment gyorsan a Merci. Van, aki azt mondja, hát ahogy össze van hogy, őrve. Nem tudom, azért mondom, hogy nem szabad nekünk se semmit addig kijelenteni, csak nem akarok ítélkezni, de borzasztó, hogy ott állsz a megállóba, és egyszer csak vége van. Hát ez szörnyű, tényleg, és két fiatal ember. 27 éves, nem egy 22, meg egy 37, tehát két nagyon fiatal. Szörnyű, most kezdődött volna az életük. Igen, nagyon kemény, igen, ezért kell nagyon óvatosan vezetni, meg nem gyorsan menni, nem telefonálni, körültekintően muszáj, mert egy pillanatban olyan gyorsan történik minden, hogy nincs is esélyed nagyon, de hát meg kell tenni mindent. Ilyenkor nincsen olyan, hogy valaki nem hibás. Tehát, hogy nem, tehát így nem. De ki fog derülni, csak most még nem tudod kijelenteni. Persze. Hát visszanézik a térfigyelő kamerákat, becsapódás, féknyom, azért ezeket most már elég jól felgöngyölítik, meg megfejtik, szóval azért ez ki fog derülni. Szemtanúk, csak hosszú idő. Jegyzőkönyv, ez fél év, egy év élet ebből lesz majd. És plusz azt eredmény. A két életet nem hozza vissza. Ugye? Hát azt a kettőt nem. Igen, szegények, borzasztó. Hát részvétünk ahhoz. Igen, nagyon együtt érzünk velük, szegények. Hát nyilván nem hallgatnak most minket, de tényleg elképesztő. Na, azt mondja, hogy nézzünk gyorsan egy-két Viber üzenetet. Nagyon sokan kívánok boldog szülinapot Janinak. Nagyon szépen köszi, nagyon aranyosak vagytok. Így van, hát egyenként talán nem is tudjuk ezeket mind megválaszolni, de köszönjük szépen. Veszprémben baleset a Budapest úton, az első lámpánál, Fehérvár felől két rendőr, egy mentő, mindenki menjen óvatosan. Köszönjük szépen. Jönnek a Mastercardos játékok, jó sok. Ez meddig tart még? Még a ezen héten. Tehát még van három. Ma, ezen a holnap, héten. Holnap után. Tehát ha valaki Mastercard-dal vagy Maestro kártyával vásárol, akkor azt tartsa meg ugye ezt a igazoló SMS-t, amiben ugye a vásárlást igazolják neki, illetve a blokkot. A kettő közül valamelyikkel kell majd igazolni, nekünk kell küldeni SMS-ben, mit vásároltál, mennyire vásároltál, és ha minden jól megy, akkor visszafizetjük az árát a vásárlásnak. Ez a játék lényege. Igen. És ami fontos még, hogy holnap ugye Pécsről jelentkezünk, jó lesz. Mert hogy komplett Baranya megye, Pécs és Villányi régió, tehát egy nagyon nagy terület kap lefedettséget, és a Pécsi Rádió 1 is. Hát úgy lép hálózatba, hogy ők már úgy azt hiszem talán Rádió 1 néven futnak, igen, de most átveszik a hivatalos Rádió 1 műsorát minket, úgyhogy pénteken már ott szólunk, és már csütörtök reggel ott köszöntjük a hallgatókat. Kíváncsi vagyok majd az SMS-ekre. Visszakaptunk benneteket, ti meg visszakaptok minket. Hát sok százezer embert jelent ez. Nagyon jó kitelepülések voltak Pécsen annak idején, vagy Pécsett. Igen, nagyon imádtuk. Sokan voltak. A parkolóban mindenféle dilit megcsináltuk. Marika néni, veletek. Vagy hogy hívta. Úgyhogy jó lesz. Igen. Úgyhogy holnap Pécsről jelentkezünk. Na, nézzük akkor meg az ünnepi játékot, jó? Hogy kivel játszik János, mert szülinapja van, és azt mondtuk, hogy akkor játszon ő. Itt van már is a játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao! Hogy hívnak, hello? Gábor, honnan hívtál minket, hello? Miskolcról. Miskolc, megyünk Miskolcra is, tudod? Tudom, 23-án. Jössz, ott leszel? Tervezem. Nekamúz. Ez már igen. Ha nekem adjátok a 100.000 forintos nyereményt, akkor természetesen. 100.000 forintos vásárlási utalványokat is viszünk magunkkal, igen, mizó ajándékokat viszünk magunkkal, rengeteg kitelepülős ajándékot, szóval sok minden. Hát ugorj oda egy kicsit, nézd meg minket, hát 6-tól 10-ig csak beleférünk, nem? Hát idegezni fogok. Egyébként ott van az iskola mellett, hogy ott van a Városháztéren lesztek. Hát akkor ne szórakozz már, hát mész a suliba, kicsit korábban jössz. kicsit munkázunk, elszedsz valami kis ajándékot, és akkor az lesz, és utána bögrével. Kicsit jó, megpróbálsz tőlünk elmenni egy-két ajándék csomagot. Ne kelljen már tényleg erőszakolni ezt, hát ha érted, jó buli van. Ez, na, ne legyél már ennyire pudig. Olyan, hogy el kéne vontassalak a kocsmába. Hát arról még nem beszél, hogy rengeteg ajándékot, meg mindenféle játékot viszünk a marha jó nyereményekkel. Én is mindig úgy álltam ezek, én nem nyerhetek. Aztán láttunk már egy pár olyan arcot, akik ugyanígy gondolkodtak, hogy oda jövünk, jó, persze, nézzem egy kicsit, aztán hazamentek egy hűtőszekrénnyel, hazamentek valami, vagy egy utazással, hazamentek egy autóval, ja. Igen, tehát ez bökezően szóljuk ezeket. Olyan sokan vannak, hogy szinte lehetetlen. Hát ennek mi örülünk? Nagyon régen voltunk. Nagyon régen voltunk, és akkor utájára tényleg nagyon sokan voltak. Oké, okay, Gábor, kivel? Gondolom Janival, nem? Hát ő az ünnepelt. Természetes. Nagyon helyesen. Na, milyen ajándék, Jani? Na, érted? Játszhatsz egy fekete fejélet. Ma az ünnepeltet. Ez a mi ajándékunk neked, János. Ez a mi ajándékunk. Na, akkor 3-2-1 és tessék. A születésnap miatt választottál engem? Azért is választottalak. Uh-huh. Illetve kérni szeretnék tőled valamit. Parancsolj! Köszöntselek fel! Igen, annak örülnék. Nem volt egy igen? Nem azt mondtad, hogy igen, annak örülnék? Nem ezt mondtad? Nem, azt mondtam, hogy annak örülnék. Igen, aha. Annak örülnék. Akkor folytassuk. Jó, majd akkor visszahallgatjuk, azért itt egy óvás, oké? Jó, hallgattuk vissza. Oké. Jó, mehetünk tovább. Már mennyi játékból vagyunk. Na. Te is ünnepelsz idén? Lesz születés napod? Május 2-án. Május 2-án, Isten éltessen, hanyadik? 24. 24. Most szerinted pofátlan vagyok, hogy nem mondtam, hogy boldog születésnapot? Ott van, hogy nem mondtam, hogy boldog születésnapot. Jól van. Csak kiszedtük belőled valahogy. De szerintem az előbb is ott volt. Igen. Belebonyolódtál ebbe, Gábor, egy kicsit. Nagyon. Te jól indultál. Nem, megzavart az a játék megállás. Jaj, kamus vagy, és még be fogjuk bizonyítani, hogy először is kivantod. Amúgy is a születésnapja, Janina. Hát nem, most köszönöm szépen. De igen, persze. Ez egy nagy lelkű ajándék volt, hogy hagytad, hogy megnyerjem a játékot. Na figyelj, mutatunk valamit, van egy plusz ajándékot, hallgass meg. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Vízilabda Bajnokok Ligája 6-os döntő csütörtöki játéknapjára a Magyar Vízilabda Szövetség felajánlásával. Jár egy kisebb utazással, de ha nem tudsz feljönni Pestre, akkor vagy eljönni Pestre, vagy nem tudom, hogy mondjátok, akkor adod a valakinek, ez egy vízilabda meccsre való belépő két főre. Ott leszek, úgyhogy. Komolyan? De jó fejben. Gyere. A vízilabdára jössz kitelepülésre. Nézd már, milyen ez. Hát, komolyan. Akkor nem is küldjük el a jegyet neki. Szúrjunk ki vele. Pont jó, ott a B-kapunál tudsz bemenni majd. Nem tudunk jegyet küldeni, de a B-kapunál hivatkoz ránk. Igen, mondd, hogy rádió egy. Nincs ilyen, de rádió egy. Küldjük, jó? Jó. Jó van, csáó, köszi. Hello. Ki a király, ki a hét legnagyobb császár, aki behúzta a nyerteseket? Köszönöm szépen, és akkor se pihen. Menni fog. És akkor így viszont hoztuk a hetet, ami azt jelenti, hogy hoztunk a heti összesítésben, és majd le vagyunk maradva. Egy héttel még mindig. Igen. Nem baj az, hát azért még kettővel voltunk, most 9-8, szépen jövünk. Jövő héten kitelepülésen ott nincs kegyelem, mert igen, ott is van ajándék. És azt látom, közben már mutogatják a jövő heti időjárást, hétfőket 26-27. Uh-huh. Kisebb felhő, de eső nem nagyon. Uh-huh. 14 fok nappal, vagy este, éjszaka 26-21. Hát gyerekek, jó lesz, na, jó időnk lesz, úgy néz ki. Jó lesz. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy írtok. A Viberre rengeteg üzenet van, amiben boldog születésnapot kívántok. Nem fogok tudni mindegyikre válaszolni, mert Balázs itt velem szemben megőrül. Megőrülök mert tőle. Úgy van, hogy külön-külön futnak ezek a Viberek mindannyiunk gépén, ő csak azt látja, hogy újabb és újabb üzenetek vannak tőlem. Én csak azt mondom, hogy Janitól újabb üzenetek, itt mosolygó fej, köszi, oké, és nyitom meg a Viber üzeneteket, és nekem mindig először a Jani üzenete jön be, akkor meg kell keresem, hogy mit írtatok, tehát, hogy, és oké, smiley jeleket látok, oké jeleket látok, köszi neked is, táp, köszi, és tele van a gépem ezzel, tehát nem megyünk bele egyéni válaszokba nagyon, sem most, sem máskor. Minden hallgatóval tartani a kapcsolatot, ez csak a bucéknak megy. Na jó, de ők személyesen ismerik minden hallgatóikat. Név szerint? Igen. 5 perc, pontosan 4 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. a reggeli show. 7 óra után 10 perccel itt vagyunk. Hello, drága hallgatók, a Rádió 1-en jó reggelt, gyönyörű időnk van. És hát az is fontos, hogy ma milyen idő lesz, de sokkal fontosabb, hogy a jövő héten milyen idő lesz. Hát ezt még most ember nincs, aki meg tudja mondani pontosan, de tendenciák már azért látszódnak, és azokból, vagy abból az látszódik, hogy jó időnk lesz, jó idő lesz a turnén. 26, 25, 23, 23. Hát, ez a bajunk nem lesz. Jövő héten ilyenkor ugye a Megyeházatére leszünk Győrben. Reméljük, hogy már két nagyon jól sikerült állomással álltunk, ugye Nyíregyházzal és Miskolccal. Így kezdünk, így van, Nyíregyháza, Miskolc. Uh-huh. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy ilyen idő lesz végig. Én nagyon hiszek benne. Hát figyelj, szülinapi időjárás, két szülinapos után. Hát jónak kell, jónak kell lenni. Jár ez nektek abszolút. Még egyszer mondom egyébként, hogy az összes Viber üzenetre nem tudok válaszolni, mert te Balázs király, hagyjál, mert te Balázs király nyomod, azt mondod, nem tudok, az itt Puncshoz. Köszi. Nekem meg eltűnnek a Viber üzenetek, és mindig csak smiley-kat, meg okieleket, tehát válaszolj egyszer adásba, és aztán kész, állj le a puncsolással, tényleg. Nagyon hát, szépen köszi, Robi, hogy írtad. Akkor egy Puncs király írtad, hat előtt titokba integet, utána válaszol, hát megőrülök. És nekem eltűnik az eredeti üzenet, és nekem már csak az van, hogy ott van egy okiel, meg egy smiley-el, meg egy köszi. Egyszer válaszoltál univerzálisan mindenkinek, nem kell puncsolni. Tehát, ettől ez nem lesz jobb, hidd el. Most szépen megválaszolhatod adásban. És csapat Jani zárjába, ne válaszolj, Balázs nem, tudd fel. Hát tudod, itt van, nem kell. Tehát ezért a hallgatók már tudják, igen, hogy mi a következő. Ne haragudj, Dóri, sajnos hallod, nem tudok válaszolni, de nagyon-nagyon jól esik, köszi szépen. Kap be, Jani, hogy nem válaszolsz, bocsánat. Akinek semmi nem jól tudod. Aki tahó volt, tahó is maradt. Nagyon jó. Smiley ellen. Na, gyorsan egy pici közlekedés, csak hogy mi a helyzet az utakon, nézzük meg. Sólyom szem betette a hanganyagot, de teljesen mindegy, hiszen kimondta Gábor. Köszi, igen, igazából nincs jelentősége. Előtte is kimondta, amikor letagadta, és utána is kimondta. De hát tulajdonképpen ő magát keverte bajba, hiszen utána tényleg kimondta, és azt már elismerte. Kevesebb a közlekedési hírünk, ez talán azt jelenti, hogy minden rendben van, akkor nem erőltetem. Akkor az M0-ást befejezték valószínűleg, ugye a tegnapi botrányos 5 kilométeres dugó akkor megszűnt, mert az egyik hallgató, illetve az egyik munkás jelentett, hogy dolgoznak, akkor reméljük azzal minden oké. Na, nekünk pedig vendégünk van itt a stúdióban, aki nem érkezett üres kézzel, nincs összefüggésben a vendég jelenléte és jár a születésnapja, tehát nem ebből az apropóból készültünk. Ahhoz túl nagy mennyiségű pármai sonka van. Tehát, hogy nem te kaptad fel a talban. Szemed, nem te kaptad. Nem. Én ahogy megláttam a sonkaszeleteket, már éreztem, hogy ez nem a születésnapom. De a másik vége a vegás. Igen, mert fél után elfogyott a sonka. Egy magyar pék ott van a világ top 50 pizza készítői között. Megrendezték a világ legnagyobb pizza világbajnokságát. Döbbenetes, hogy ilyen van egyébként. 38 ország, 730 indulója vett részt az eseményen, és ott volt Szabati Szabolcs, azaz Szabi a pék. Az egyetlen magyar induló 730 közül, és ő lett, ha jól mondom, a 48. Hello, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt. Hello, 48? 48. 48. Hát ez gyönyörű eredmény. Nagyon igazából. Szép. Gyönyörű eredmény magyarként. Honnan nézzük itt. Patinás szám. Elégedetlen vagy? Egy picit igen, de már berágva jelentkeztem a következőre, úgyhogy. 730 induló közül a 48. ráadásul magyarként, hát nem mondom, hogy a magyar pékekkel baj van, tehát nem ezért értem, de hát azért vannak nálunk nagyobb hagyományokkal rendelkező pizzakészítő nemzetek. Szóval... Ott csak az olasz. Nem is kell nagyon messzire. Nem is kell nagyon messzire. Hogy legalább 50 olasz pék van, aki jobb nálad, vagy jobb lehet nálad, de hát ezek szerint ez szép. Miért hova vártad magad, hogyha a 48 elégedetlen vagy? 46-ban? Én egy 20-assal akartam, hogy kezdődjön egyébként. De egy elsőre szerintem azért nem. Én ugyanígy vagyok a csajokkal. Igen, hát, csak 20-assal kezdődik. Neked a 48-szal kezdődik, meg az is jó lenne. Sőt, a 48-as születés is. Igen, nem vagyok telhetetlen. Ne legyet elhetetlen, igen. Na, hogy néz ki egy ilyen pizza világbajnokság? Ez ugye Pármában volt, és... Hát mondom, én csak azt látom, hogy 26 éve rendezik, 38 ország, 730 induló, ehhez képest ez gyönyörű. Bárki elindulhat ezen a versenyen, aki tud pizzát készíteni? Bárki elindulhat, így van, csak nevezni kell rá időbe. Ez egy kérdés, vagy valami eredményt el kell nem érni? Nem kell eredményt elérni, csak egy jelentkezési díj van, amit be kell fizetni, és utána el lehet indulni ezen a versenyen. Jövőre ott a helyünk, én érzem. Valamit dobjunk már. Igen, pékszakmához nem nagyon értünk. Ketten, mert ugye egy ember, aki készíti a pizzát, és egy ember, aki a segítője. Azonos körülmények? Tehát azonos hely, azonos kemence, azonos hőfok, vagy te választasz meg mindent, amit te szeretnél, mert azt gondolod, hogy neked, ha 20 fokkal melegebb a kemencéd, jobb lesz a pizzád. Én ezt szerettem volna, de ez nem lehetett, úgyhogy igen, azonosak a körülmények. Aha, hagyományos ez az épített kemence? Nem, egyáltalán nem, sőt, ez áldás most a legmodernabb technológiájú kemence volt, amit még én sem nagyon ismertem, és ugye ott nincs próbasütése semmire lehetőség, hanem minden élesbe megy. 20 percet van egyébként ennek a pizzának a komplet elkészítésére, úgyhogy előtte nem szabad hozzányúlni a háttérkonyhába semmihez. Nyilván az alapanyagokat elő lehet készíteni, meg megpárolni, vagy bármit csinálni vele, hogyha ez szükséges, és utána 20 perc van kimenni, megcsinálni a pizzát, megsütni, bemutatni a bíráknak, és tálalni. Mondjuk azért, amikor ott elkezded végignézni a 730 induló pizzáját, azért a 626. Aha. Már azért már lehet, hogy keresztbe áll a szemed, nem délután fél négykor, mert így ülsz, és még mindig tarts ki, Giovanni, még van 130. Benyújt előtte 4 croissant. Igen, felsorakoztattak 730 darab kemencét? Nem, azért egymás után mindenki kapott 20 percet, és egy volt, nagyon sok kemence voltam úgy, mert több kategória volt. Volt a normál klasszik pizza, aha, volt a nápolyi pizza, ami ugye az állami előírásoknak kellett megfelelni. Én egy olyanba indultam, hogy pizza pala, az lapátos pizzát jelent, ez még Magyarországon nem igazán ismert ez a pizza fajta, ez Rómából indult egyébként, és ilyen 60 centi hosszúságú pizza, 35 centi széles, és ez egy egész más tésztát igényel egyébként, mint a kézzel nyújtott kerek pizza, úgyhogy ez kovásszal készül amúgy ez a pizza tészta, és ez gyakorlatilag ennek a készítése 2 héttel korábban elkezdődik már, hiszen almát reszelünk, ebből erjesztünk egy kovászt, ezt etetjük minden nap, mint egy kisgyereket, majd eljön az a nap, amikor pizzát szeretnénk sütni, és azt megelőzően dagasztunk belőle egy tésztát, óránként szépen forgatjuk. 2 hétig kezdted a pizza tésztáját? Nem, a kovászt. Most így eszedbe jut, hogy jövő hét vasárnap nálatok pizza party lesz, tehát elkezdesz almát. Vagy én úgy etetem a kovászt, ahogy senki. Majd minden nap megetetem, gyerek is kovászom, csip, egyél csak, jövő hét vasárnap felfalunk mindannyian. 2 héttel ezelőtt ott a telefonál, vagy 2 héttel korábban, jó napot, jön, 2 hét múlva szeretnénk rendelni. Egy alma kovászos pizzát. Nem, azért nyilván ezek nekünk már előre el vannak készítve, ezek a kovászok, hiszen ugye a pékségben nap mint nap ezzel dolgozunk. Nem mindegy, hogy melyik típusúval, ez például a pizzához készül, a normál kenyérhez egész más, a rozsoshoz megint más, úgyhogy mi nagyon sokfajta kovászt etetünk, és ez tényleg úgy néz ki, hogy óránként valamelyikhez biztos, hogy hozzá kell nyúlni, vagy enni adni neki, vagy hűteni adott esetben. Láthatatlan kis élőlényeket kell egyébként életbe tartani, és ez egy nagyon szép része ennek a szakmának. Viszont nagyon nehéz része ennek a szakmának, nyilván ezért választják ezt kevesen, egyszerűbb az élesztővel mindjárt 2 óra alatt kenyeret sütni, nálunk nem, hanem az is egy 24 óra. És a feltétek meg voltak határozva, hogy egészen konkrétan milyen fajta legyen, mit tudom én? Hát ez Olaszországot gyakorlatilag semmi nincs. Magyaros. Quattro stagioni. Mondták a Hawaii-ra, ha nem akarom magam megveretni, az a semmiképpen ne induljak. És akkor gondoltam egy Songokura, de azt is elvetettem, úgyhogy inkább ez lett a vége. Magyaros szalámi, gomba, kukorica, sajt, pozanem. És 2 liter Pepsi olyan. És vastag tészta. Az a magyar pizza. Ehetetlen sonka rajta, brutálisan ez az üveges gomba, tudod? Ahogy már nyitott ki a doboz, és látod, hogy jaj, nem szabadott volna ilyet rendelni. Szörnyű, hogy kinéz. Ott az ananászos pizza ennyire szentségtörés egyébként? Hát az nagyon-nagyon. Hát itt azért egy 1500 ember volt, aki gyakorlatilag ennek él, és olyan tisztelettel beszéltek a pizzáról, hogy volt 6 féle lisztből keverte a tésztáját, volt, aki a Vezúvról hozott vizet hozzá, ugye, ami jó, amit azt gondolom, ez talán a másik oldal azért, nem? A pizza egy legfontosabb dolga a víz, tehát ha nem lágy a víz, akkor nem tud sikerülni a pizza. Aha, nagyon Vezúvon lágy. De a Vezúvon lágy víz van. Aha. Most a Gianni jegyzete. És mi a titka? A 1,5 deciliter víz, amit a Vezúvról hoztam le, szájban. A kettőkor egy szűzlánynak a száján. Az a biztos nyertünk volna. Se Vezúvunk nincs, szűzlány se volt velem, de azért vittünk itt. De ezek így ennyit számítanak tényleg? Nagyon sokat számít egy pizza ízébe, így van. Most berágtál, és most ez a helyezése berágva, azt mondtad, hogy akkor jövőre megint oda csapunk, és valami durva. Felhúztad magad? Így van. És jövőre már mindjárt be is neveztem. Ez egyébként Los Angelesben lesz jövőre, ahol még nagyobb hype-ot kap ez a történet, és még több induló lesz, és még több ember. Márciusban lesz egyébként jövőre. Igen. Csak viszonylag nehéz lesz majd a fürödi fátyol vízesésből a köldöködben hozni vizet. Így van. A repülőn sűrűzni 13 órát Los Angeles-ig, hogy megfolytogatni a tésztát, meg hasonlókat. Ugye most is ugye magyarként ugye a hotelba kellett egy vízforralóba főznem gyakorlatilag a spárgát, úgyhogy most el tudom mondani, hogy 60 másodperc alatt lehet spárgát főzni a sima diákszállásos vízforralóba. Jó, hát ott csináltad az alapanyagot, ott készítetted elő? Igen. Elvittem itthonról, aztán nem bírta ki, és akkor inkább elmentem a piacra Olaszországba, összeszedtem a legfrissebb zsengebb spárgafejeket, mindent éppen ízibe megpucoltam, majd éjszaka szépen a vízforralóba ezeket elkészítettem. Egyedül az eprem volt jó, ugye, amit még ráraktam a pizzára, ez Magyarországon megsózva, egy hosszú ideig alacsony hőfokon a kemencébe picit megszárítottam, hogy ne engedje ki a levet a pizzám majd, úgyhogy az jól működött. És mit kap a győztes, aki megnyeri? Hát egy óriási elismerés, mert ez Olaszországban onnantól kezdve istenként tisztelik. Volt, aki kapott kemence vásárlási utalványt. Úgyhogy szponzorok belétek. Tényleg, pizzalapátot mindenki kapott egyébként, úgyhogy... mindenki kapott. Nyugtass meg azért, hogy mielőtt tálaltad, azért egy ketchupből azért egy ilyen smiley-et tettél a pizzára. Mindenképpen. És egy szíved. Pont szájad, készen van a pizzácska. Elvileg nem szabadott díszíteni, ez is oda volt írva a kiírás, hogy nem szabad díszíteni. Gyakorlatilag én voltam az egyetlen ember, aki ezt be is tartotta. Hozzám hasonló pizzát nem nagyon készítettek, de mindenféle mit más. Mit nem szabad díszíteni? Nem szólhatsz rá egy kis bazsalikom volt, vagy nem tesz semmit? Elvileg nem. Azt mondták a kiírásban, hogy ez nem hasonlíthat a focaccia elkészítésére, mert a focaccia az ugye egy hasonló termék, de nem paradicsom szószal van kenve, vastagabb egyébként az állag, és azt felszokták amúgy díszíteni különböző fűszernövényekkel meg mindennel. Ezt nem lehetett, tehát erre elméletileg mindent rá kellett sütni. Az egyetlen egy dolog, amit megengedtek, ugye amit én vittem egy érlelt mangalica tarját, azt nem illik megsütni, azt rá kell rakni nyersen, hogy rámelegedjen erre a pizza. De volt olyan ember, aki gyártott egy kis kocsit, a kis kocsin feküdt egy göngyölt malac sült, volt rajta egy rozmaringerdő, a rozmaringerdő közepébe betállatta a kis ovális pizzáját, ami gyakorlatilag úgy nézett ki, mint csak egy sima pizza. Csak ez volt ez a kocsi. A segéd mögötte négy darab talpas pohár és a behűtött prosecco, és futkároztak. Picit azért ők erre, hogy másik két éve készülnek erre a sztorira, hogy a gyerekek a pizzára nem tettek semmi pluszt. A malac nem a pizzán volt. Három malac almával a szájában nézett közben. És hogy nem, Mónika Bellucci tolta be topleszbe. És tetszett neki. Igaziból nem voltak megfogalmazva az értékelési szempontok, hogy mi alapján fogják. Próbáltam elkapni a bírót az elején, hogy mondjon már valamit, de azt mondta, minden évben más. Ez volt a válasz, szuper. A magyarként örülnek neked az olaszok, hogy egy magyar, de jó, hogy kim vagy. Hát, imádják, nem? Egyébként a magyarokat nem is engem, hanem hogy van-e lányismerősöm, mert őket nagyon szeretik egyébként itthon, és mondtam, hogy igen. Nagyon szeretik, annyira több telefonszámot osztottam. Magyarország, Fábio, Renato, Gianni. Igen. Úgyhogy nagyon szeretik egyébként a magyarokat. Igaziból ők azokat az embereket szeretik, akik olyan elhivatottak, mint ők az étellel kapcsolatban, és éppen ezért mondtam, ez a Vezúvíz meg hasonló, tehát fanatikusak egyébként. Segítsünk egy kicsit a háziasszonyoknak, te mint pék, tényleg én annyira szenvedek, hogy az ember jó kenyeret akar venni, és nem mindig tudsz elmenni azért úgy, hogy olyan pékségbe, attól rendesek ovásszal, hanem sokszor bemész, hogy a hiperben megveszed. Hogy honnan ismered föl, vagy mitől tudod, vagy mire figyeljem, tudsz mondani három ilyen nagyon könnyű itinert, mert az ember látja ezeket az előre felszeletelt, ilyen zacskós kenyereket adják nagyon sok helyen. Hát nehéz, szerintem jó kenyerhez hozzájutni, nyilván talán ma már könnyebb, mint régebben, de baromi nehéz. Háziasszony, hogy mire figyeljem, mikor kenyeret vesz, hogy honnan tudjuk, hogy tőletek vegyem. Jó, pokihoz azon kívül, hogy látogassa meg valamelyik pékségeteket. Zárjuk rövidre. Nem teljesen erre gondoltam, hogy sorolnám a címeket. Nem, tehát egy jó kenyérre első ránézésre egy ropogós héja van, és jól meg van sütve. Tehát általában nekem is mindig azt mondják, hogy túlsütöm a kenyeret, viszont ahol én tanultam Olaszországban, ott például azt mondták, hogy nem lehet túlsütni kenyeret, és teljesen igaza van egyébként az öreg olasznak, hogy nem lehet. Ugyan egyébként ez szempont a pizzánál is, hogy krokante, hogy ropogós legyen egyébként a széle, középen viszont meg kell, hogy maradjon azért puhának. Ugye ez kenyérnél is el kell érni, a héj az, amit tartósítja magát a bélzetet, hiszen ezt ropogósra megsütöd, és onnantól kezdve ez a kenyér 4-5 napon keresztül is tartós marad, és megtartja azt a kis nedvességet, amit a kovásztól egyébként ugye kap. Úgyhogy én bemennék a boltba, megfognám a kenyeret, ezt mindjárt meg kell nyomogatni, amennyiben ez puha szivacsos, az felejtő, és onnantól meg kell kopogtatni az alját, hogy az, ha visszakopog állítólag, akkor nagyon-nagyon jó, úgyhogy talán ez, amit kívülről a kenyérről meg lehet állapítani, és amennyiben ez olcsó, az már gyanús. Mert a kenyérnek az ízét az idő adja meg, az idő meg pénz, és mondjuk egy kenyér elkészítése 24 óra kovászolással együtt, úgyhogy az pedig meg kell. Hát ezért hagyják ki belőle sokkal, mert gyorsan kell nagy mennyiséget csinálni, ott nincs idő. Megvan, hogy az nincs a napba elkezdett fogdosni a kenyeret, megkopogtatni, hogy vernének rá a kezed. Józsiám, tedd le azt, hogy olyat rád verek ott kettőt. Tedd rá a kezed, hogy egy taparod, otthon az asszony taparod, hogy kis köcsög, ha úgy lenne anyád. Hát igen, ezért nálunk én kopogtatom neki, hogy neki ne kelljen. És vannak olyan pékségek, akkor azt látom, hogy minden nagyon puha, minden nagyon illatos, minden zsömle kicsit be van kenve valami fényes anyaggal, és minden nagyon lágy és nagyon omlós, de nem látom én benne az igazi kovászt, most nem akarok mondani, melyik pékségre gondolok, de ezek a látványszerű pékségek, ami útszélén fölállítják, minden rettenetesen puha, nagyon jó illat. Ez rengeteg adalékanyag, úgy érik ezt el? Igen. Így van, ezek térfogatnövelő szereket tartalmaznak. Aha. Úgyhogy ezáltal lesz ilyen óriási. Ugye vannak külföldi pékség hálózatok itt Magyarországon, akik egyfajta tésztából gyakorlatilag 20 féle formát készítenek, de a tészta íze mindegyiknek ugyanaz. Igen, ott érzel ezt az édeskés íz. Igen, kicsit édeskés íz, bemész, kicsit ugyanolyan a zsömle, mint a kifli, ugyanolyan a félbehajtott, mint a háromkarácsos. Kicsit haj az a kenyére, kicsit édes minden, és ugyanolyan íze van, de baromi jól néz ki mindegyik. Így van. Adalékanyag? Hát ők azt lovagolják meg, ugye, hogy szemmel vásárolunk. Ez egyfajta tésztát készít, ebbe rak egyfajta adalékanyagot, amit én nem ismerek, hála Isten, hogy mi az, de ettől megnő a térfogata, ettől puhává válik a termék, és ettől eltarthatóbb egyébként. Nálunk a kovásztól eltartható a termék, nem az adalékanyagtól. Tudod, mi a baj ez a szemmel vásárlása, hogy egyszer megveszed szemmel, mert szép, de mikor hazamegy és megeszi, akkor nem jut eszébe, hogy többet ott ne vegyen. Nem rosszak ezek egyébként. Nem. Nincs rossz íze, csak látod, hogy kicsit valami mesterséges benne, de maga az íze egyébként de tök más, mint egy rendesen kovászolt kenyérnek, de kicsit édes a tészta, de ehető. De egy-két szoktam néhány vásáron. Ehetetlen, meg ami nagyon durva, hogy viszonylag rövid időn belül elkezdenek penészedni. És a jó kenyér, a normális, az igazi kenyér, ez nem penészedik. És ezek meg penészednek, és nagyon durva. Tehát, hogy belegondolsz egy gyerekkorban, amikor tényleg normális kenyereket lehetett még mindenhol kapni, egy ilyen hagyományos félbarna, legfeljebb megszáradt, na bum, de penészedni. Hogy? Van respektje egyébként a pékszakmának? Most hogy érzed Magyarországon? Én úgy látom, hogy kezd visszajönni, tehát a reneszánszát éljük, hogy az emberek újra elkezdték keresni a jó minőséget, a jó kenyeret. Tehát, hogy ez egy... Szerintem igen egyébként. Ugye? Igen. Volt egy időszak, amikor én is úgy gondoltam, hogy nem akarok pék lenni, aztán vissza kanyarodtam, és azóta gyakorlatilag irdatlan sebességgel nő ez a vállalkozás is, amit vezetek. Ugye én egyedül egy pincébe kezdtem dolgozni nem egész 3 évvel ezelőtt, és most megközelítően 90-en dolgozunk ebben a vállalkozásban. Van ugyanabban a pincében. És rohadtul utáljuk egymást. Mikor te nappal alszol, és éjszaka, neked éjszaka indul, nem? Hát akkor ilyen éjszakai madár vagy. Én éjszaka dolgozok, és nappal. Délután szoktam egy picit aludni, amennyiben van rá lehetőség. Hát akkor hasonló az életvitelünk. Mondjuk éjszaka mi keveset, csak mi nagyon korán kellünk. De mire mi kellünk, addigra ti már tulajdonképpen így van, a nagy részével. Kevesebb kovászt etetünk mi. Apró kis érdekes lényeket. Nem múlik, hát, lehet, hogy ugye az otthon sütésnél ezt majd alkalmazni fogod, és akkor majd viszont etetni fogod a kovászt is. Tényleg ezeket a házi kenyérsütőgépeket, ezeket ajánlod, vagy jónak tartod? Szerintem nem rossz vonal egyébként, mert akkor legalább tudod, hogy miből készítetted azt a kenyeret, amit a családodnak adsz, és szerintem első lépésnek tökéletes ez a házi kenyérsütőgép. Aztán fejlődhetünk tovább, hogy veszünk egy samot követ, amit beteszünk a sima sütőnkbe otthon, és azon már kovászolt kenyerekkel is tudunk gyakorolni. De egyébként, ha a családodnak sütsz, és mondjuk csak aznapra, akkor az élesztő sem ördögtől való, tehát ezzel is meg lehet azért oldani. Nyilván egy jóval ízesebb, ecetesebb akkor a kenyér, ha kovászt használt, sokkal tartósabb, de nem hiszem, hogy 4-5 napra szeretnék kenyeret. sütni. Ez régen egyébként így volt, most már ebben a rohanó világban azért nem 4-5 napra vásárolnak. A hagyományos sütőbe be lehet rakni a samotkövet, és attól jobb lesz? Hogyne, hát felmelegíti szépen a sütő a követ, és te ráburítod a szakajtóból, amiben megkelesztetted a kenyeredet, ezáltal szépen meg fog nőni, úgyhogy igen, csoda kenyeret lehet otthon is sütni. Megvan, hogy értettem a kovács is a szakajtóból ráborítom, majd ezért ez megvan, hogy látod ezt én? Látod, hogy én ezt csinálom? Riki, halássabó! Ott van a szalasztó veled, de csináljad már. Kovács megetetted? Igen. Szép lesz. Szabó, de jó volt hallgatni, meg hát örülünk, jó, hogy ilyen szép helyezést értél el. Szerintem tök jó, tök jó. Nagyon, nagyon örülünk. És köszönjük szépen, hogy bejöttél, és külön köszönjük, amit hoztál nekünk, mert hogy elhoztad azt a pizzát, amit készítettél. Kicsi spárga, kicsi sózó teper, kicsi mangalica sonka. Kár, hogy 2 hónappal ezelőtt volt a verseny. De elég sok megmaradt belőle. Igen, és egészen tartós a sikeredet ez a kis pizzácska. Biztosan, hogy van itt mikro. Jó lesz még a délutáni stábnak is. De nyársa húsz, hogy Pácikér is átforgatta magát szűzét felett, úgyhogy meglehetősen még itt elő létkezett. Nem lehet túlsütni, nem is romlik meg. Igen. Szavi, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm. 7:30 pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 3:45. 8 múlt pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hát ettől a daltól felébredsz, ha akarsz, ha nem. Ez egy olyan dalocska, nem? Valaki megtalált egy trombitát, kitalált egy dalamot, és ezzel bevert. Nagyon nagy. Az agyam kifolyt. Egy ilyet csinálj, és meg vagy egész meg színe. Meg vagy, kész vagy, kitalált. És ott meg, odaérsz, nem? Utalnak neked, sok gondod, már nincs. Hát nagy sláger ez is. Na, jó időnk lesz ma. Ennyit erről. Az időjárás jelentés támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Gyerekek, nem lehet ezt túragozni. Ma már az okostelefonok világában kevés közlekedés, kevés időjárás. Nem kell. Mindenkinek ott a telefonja megnézett, milyen idő lesz. Tökéletesség az egyszerűségben rejlik. És most elmond, jó idő lesz? Igen. Akkor meg nincs rajta nagyon mit. Sponsor elégedett, ez van. Srácok, továbbra sem tudok sajnos a felköszöntő SMS-ekre, e-mailekre, Viber üzenetekre válaszolni, mert itt hagyta a Szabi a Péka ezért kis lapát, Balázs a kezemre van. Az a baj, nem igaz. Tehát mindig elmondod adás, hogy kemény vagyok, nem válaszolok, kimegyünk megszólásból, és mész puncsoskodni. Tehát, hogy ez most ne, tehát, hogy ez most a... tényleg nem. Puncs király vagy, érted? Most nem volt egy picit a figyelmemet az eperes pizza. Titokban integetsz, titokban válaszolsz, de látnak, kis kopé. Látom ám, hogy mikor válaszoltál meg utoljára sem, mert cukik vagytok. Nem, tényleg aranyosak voltak Janinak ma születésnapján, köszönjük szépen, de szerintem ők ezt tudják, és úgy írják, hogy nem is nagyon várnak választ. Ne is várjátok el, hát több száz Viber üzenetünk jön egy nap, rengeteg SMS, hozzászólás, e-mail, tehát nem tudunk minden megválaszolni. János néha elkapja egy ilyen önkénteskedő hullám, és akkor elindul van egy kettő, amire nagyon szívesen válaszolnék. Jó, olyan, hogyha most valaki a műsorban el... igaziak a profilképek. Igen, de most valami elhangzik a műsorban, vagy valaki bajban van, vagy telefonszámot kér, vagy segítséget, vagy megszólalót valakihez, aki nálunk szólalt meg. Persze arra válaszolunk, de a sziasztok, hello, hogy vagytok, itt vagyok a Hungária, minden oké, és veletek, ez nem biztos, hogy a megválaszolható kategória, igen. Na János, még ennek is nekifutni. Az lesz, hogy 9:08 perckor egy percre megnyitjuk a kamerarendszerünket, Jani beáll középre, és visszainteget mindenkinek, és puszit küld, aki fölköszönt. Így van. Jó? Lesz egy ilyen időkaput 9:08-tól 9:09-ig, egy perc a tiéd, és akkor parádézás, puszik. Tényleg? Ne legyen már egy ilyen. Jó. És azzal megköszönöd mindenkinek, jó, aki köszöntött. Jó. A jobb mellémon rajzolok majd a kamerának az objektívével egy szívet. Jó? Előtte belemártuk, mondjuk, hogy hívják, Erős Pistább. Van egy elgondolkodás? Volt valami számot adás? Valami összegzés? Valami kicsit mélység? Ne keressek ilyet bennetek. Én ahogy tudunk meginni még egy fröccsöt a Robival. Oké, okay, de ez benne van, persze, meg nem. Most nem a szomorkodás a buslakot, csak ott, hogy elgondolkozol, hogy figyelj, 47 vagyok, ide jutottam, mi a fene van, ez az élet, amit úgy hívnak, hogy élet, 47 éve érkeztem, egy kicsi kis kopasz fejjel valamelyik kis erzsébeti kórházban. És még mindig ott tartok. Kibújt a hagyukámból, és tulajdonképpen hol jutottam. Van ne, ilyen, hogy az ember kicsit... Én nem Erzsébet, de Erzsébetel sincs semmi gond. 50 felé így lassan, egy picit azt mondja, na nézzük, üljünk le egy jó rozé mellé, valahol a kertbe, és nézzük meg, hogy honnan, hova jutottunk, mi van még, mi kell még, kell-e még valami, semmi? Tök köszönés egyébként, mert nagyon sokan szoktak ilyen dumákat ereszgetni, hogy én még nem érzem magam 50-esnek, de hogy... De most nem arra gondolok, mert nem vagy öreg, meg nem arra gondolok, hogy fájja már a derekad reggel, csak hogy van ilyen, 47 vagyok, na, gyere te életnevezetű valami, mutasd meg még mit tudsz, vagy mit tudom én. vagy 3 év múlva már ilyenkor, vagy 5 év múlva ilyenkor már tuti, hogy majd valami. Most direkt mondok ilyen nagy közhelyeket, az ember azért ezen elgondolkozik, nem? Hogy ez egy számot ad így 47 felé. Nincsen semmi? Szeretnék még egy Rigó Jancsit, vagy általott a kis... Mondjuk az nagyon sokat. Még nagyon 47. Sokat. Ez jó kor, az a 47, ez most, most vagytok ott, eretek teljében. Apám volt 45. Igen. Nem, most, a pasi, tehát ez a 40-től 50-ig. Igen. Szerintem. Ha 40 évesen megvan az egzisztenciád már, elértél valamit, és akkor 40-től 50-ig van a kiteljesedés. Az az igazi férfi kor, hát szerintem. Hát mondom, a profilképeket ki fogom gyűjteni egyébként, aztán hazaviszem anyának, hogy lássa, hogy még a kis uracskája még mindig azért elég menő. De a nagyon boldog születésnapot, János, című SMS-ekinek puszi, Béla, vagy a helyes eset, tényleg, mindjárt megnézem a Viber-t. Igen? De igen, remélem, hogy hitelesek ezek a profilképek, lányok, és lányok vagytok. És azt mondjuk, fontos. Szóval egyikötöknél se semmi? Nem volt ilyen. Nem volt. Ugyanaz, mint a 46, mint a 45, mint a 44. Tehát, hogy nincs. Semmi, elfogadod. Nekem a legnagyobb elismerés az, hogy valamelyik nap mutattam a gyerekről egy képet, 2-3 éves lehetett, a Julinak. Valahogy szóba került, hogy az ő kislánynak mennyit nőtt a haja, mennyit csajosodott, mennyit változott, stb. És akkor elkezdtünk a gyerekekről beszélgetni, nálam ez viszonylag ritkán szokott előfordulni. Igen, azért nem vagy ez a nagy fotó. Nézd, ő a világ 2 évesen, nézd itt új járókában. És akkor van nálam egy ilyen 30 fotóból álló, tudod, ilyen kigöngyölhető. És az összes életkor. Nem. Volt nálam egy kis fotó, játszottunk valami játszvázban a gyerekkel hosszú évekkel ezelőtt, és akkor csúszdázott még egészen picikét, most már valószínűleg ő csúszdáztatna engem, ugye a méreteiből kifolyólag, és azt mondta Júli, hogy te nem változtál semmit 10 év alatt. És nekem ez az elismerés. Tehát valaki végignéz rajtam, és azt mondja, hogy te 10 évvel ezelőtt is ugyanúgy. Jó, de már a mondat úgy folytatod, az már 37 évesen is nagyon szarul néztél ki. Igen, csak akkor még nem kérdeztem el, hogy... Ki? Ja? Igen, hát relatív persze. Tehát, hogy most érted, bárcsak változtam volna. Na, igen. Úgyhogy nem. Talán az 50 lesz majd ilyen. Ezt pont mondtam itt két megszólás között Balázsnak, hogy az 50-es szülinapomra képzelek el valami. Na, mit, hogy, valami nagyot? Hogy, hát igen, hogy május 17-én, 3 év múlva felveszem a kis hátizsákot a hátamra, és elindulok, és körbegyalogolom az országot. Mert nekem ugye az országos kék kör, az mindig egy ilyen nagy gyengén volt. Kiveszel egy hosszabb szabít, vagy addig abba hagyod a rádiózást? Meg no család, ugye? Nem, majd bejelentkezik időnként. Bejelentkezik időnként. Tartjuk Feri a frontot. Így van, hívunk. 4-szer olyan vicces, mint a legutóbbi felmerés. Nem, csak 2-szer. Csak 2. Nem, mert 2 korosztály van. Basszus, a másikat nem is néztem. Na, de kár. Végjárod az országon? De most komolyan mondom, tehát, hogy ő tényleg hátizsák, és akkor szépen az egészet körbe gyalogolni, mert nekem ez. Tehát, hogy valakinek a kamino, meg mit tudom én, valaki elzerálni. Kamion. Igen, kamion, meg Tibetbe, meg mit tudom én, meg Kubába ejtőzni egy kicsit a jányokkal, kísérgetni magát. Az se olyan jó. Hát az a második. Ahogy aki kör után. Úgyhogy otthon nem tapsolnának, nem? Bemondanátok, hogy ezt kéritek magatoknak. Akkor már mindegy lesz. De akkor már annak tapsolok, ha nem vagyok otthon. Ezt kéritek magatoknak, hogy 1 hét Kuba haverokkal. Mi lenne? Örülnének. Megkamúzzatok őszintén? Örülnének? Persze. Biztos, hogy egy hét Kuba? Ja. Igen? Nem szabad. Mónics, ez zavarna, hogy kimennél egy hétre Kubába, ne told nekem. Persze, hogy nem, hiszen elmennék a munkád a laktanyába, hogy cukorrád ültetvényekre. Megkoszorúznám Csegevara sírját, ha egyetlen ott van eltartam, de szerintem nem. Érted, friss cukornádat vágnék magamnak. Azt ropogtatnám, járnám a vidéket, ismerkednék az emberekkel. Robi, hogy addig fogok válaszolni, amíg nem. Addig fogok írni, amíg nem válaszolsz. Robi, nem válaszolhatom. Igen. Nem válaszolhatom. Nem, le van tiltva a válaszról. Na jó van. Oké, egy-két fontos információ. Ugye kitelepülünk jövő héten, rengeteg ajándékkal, 100 000 forintos vásárlási utalvánnyal, MIZO ajándékkal vágunk neki a különböző városoknak. Miskolcra megyünk, Nyíregyházára megyünk, illetve pontosabban a sorrend Nyíregyháza, Miskolc. Egy hét múlva ilyenkor már Győrben vagyunk, aztán csütörtökön Szekszárd, és végül egy hét múlva pénteken Budapesten zárjuk a turnét, a roadshow-t, mert szeretnénk a pestiekkel is találkozni. Régen volt kitelepülésünk Pesten, úgyhogy örülünk annak, hogy tudunk Pesten is kitelepülni. Majd mondjuk a helyszíneket. Illetve pontosabban a pesti helyszín is már megvan. Erzsébet tér. Erzsébet téren leszünk egy hét múlva pénteken. Hol a kis cetlid? Hát mindig eltűnik. Eltűnt? Mindig eltűnik egyébként, igen. Szexárdot nem mondtuk még talán egyedül, hogy ott mi a helyszín. De majd mondjuk. De a Facebook oldalakon fönt van. Persze, Facebook oldalakon minden. Szexárdon csak egyszer voltunk eddig. Most hát akkor nem fogjátok ki, talán ez lesz a második alkalom. Lemegyünk, és akkor elnézést kérünk Csabi miatt. Igen, ne haragudjatok. Igen. A kis szexári kitelepülés, jó volt ez. Na jó van, ezek a fontos információk, jó, úgyhogy gyertek el, nyerjetek tőlünk sok mindent, viszünk Rádió 1-es ajándékcsomagokat, mondom, vásárlási utalványt, rengeteg ajándékot, lesz egy csomó játékunk, úgyhogy jó hangulatunk, és történet lesz. 100 000-es vásárlási utalvány. Kávé, nagyon jó ajándékaink vannak. Igen, úgyhogy találkozunk jövő héten, jó? 5 perc már pontosan 8 óra, ha van friss közlekedési híretek, esetleg valahol elakadtatok, dugó van, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után 11 perccel itt vagyunk. A Rádió 1-en, hello, jó reggelt! Hey. Hello! Végleg megszűnt a Dolly-ról. Ja, nem is olvastam el alul. Igen, megszűnt a Dolly-ról. A Dolly éppen nyilatkozik. Dolly kedvelem, nagyon jó arc. Igen, aranyos. Picit szerelmes voltam vele egyébként. Dolly-ban? Gyerekkoromban, igen. De egy figyelj, marha jól nézett ki, elképesztően dögös hangja volt, és az a fajta keménység volt benne, ami nagyon kevés ilyen rock and roll vagy rockabilly énekes nőben van meg. Tehát, hogy volt benne valami kis, jó értelme vett tökösség. Nagyon, nagyon bírtam. Nagyon jó volt. Hát odáig nem jutottam esetleg, hogy szerelmes legyek belé, de bírtam én is. De nekem a szüleim hallgattak Dolly-ról, én nem. Nem hallgattam. Ja nem, én is a Hungáriát, tehát a Rock and Roll Party az Hungária volt. Még a Hotel Mentolig hallgattam őket, hát annak idején nagyon sokat mentek ezek a különböző házi bulikon. Hát a Dolly-ról már... Kicsit viccesebb volt az én mindimi, jubaptúva, mindimi. Vincent. Attól féltem attól a daltól konkrétan. Attól, én nem értettem. Nem nekem az volt a bajom, hogy nem értettem, hogy nem mertem bemenni a fürdőszobába utána, mindig anyám még hallgattam. Mert ott guggolt a szörnyakádban. Ott guggolt a szörnyakádban, és ezt így hallottam, és így gyerekként ez dermesztő volt nekem, hogy ott guggolt a szörnyakádban. És valami másra gondoltál, hogy miért guggolott. Mit csinálott a szörny? És miért kiderült, hogy csak apám az. Igen, és aztán kiderült, hogy csak apám borotvája az altestét. És anyám mindig mondta, hogy ne menj be, mert ott guggol a szörnyakád. És akkor mondtam, hogy jó, mama, akkor nem fürdnek. Akkor mással. De hát ez volt, ez megvan, erre emlékszel? Hát ezt így hallgatta gyerekként, hát... A Balatonban jó szellet kapott a vitorra. Micsoda? Célba vettem a tó közepét, mert felbukani láttam egy szörny fejét. Jó, de ezért volt neki. Az gyerekem mennyire túl misztifikálja ezt az ember. Isztambul. Az Isztambul. Isztambul. Erre jut eszembe, nekem van játékunk. Így van, úgy mondod, tényleg, nekem van játékunk. Már a képeket feltöltöttük a Rádió 1 Facebook oldalára. Minden nap vannak potenciális nyertes képek, de mivel közben aztán rájöttük, hogy baromi gyorsan lehet lájkokat vásárolni, meg ugye ismerősökkel, meg nem tudom manipulálni a szavazást. Ezért mi fogjuk eldönteni, hogy ki nyer, de föltettük azt a pár fotót, amit a mai adagnak gondolunk, és ti lájkolhatjátok, mert a lájk számok azért hatással lehetnek a mi döntéseinkre is, vagy döntésünkre. Úgyhogy nézzétek meg a mai adagot, és aztán valakit majd megpróbálunk felhívni és közölni velem. Ugye a nyertes, vagy az általunk legjobbnak, legviccesebbnek vélt fotó tulajdonosát felhívjuk, hogy mehet másodmagával egy egyhetes törökországi all-inclusive nyaralásra. Holnap újra feltöltünk képeket, sőt, mi több, még holnap után is, és így talál gazdára a 3 2-fős törökországi utazás. Úgyhogy nézegessétek a képeket, a Rádió 1 Facebook oldalán vannak. Jó? Lájkoljátok, amelyik tetszik, tehát szavazzatok ti is, de lájkvásárlás és szavazatvásárlás miatt mi azért elsősorban nem engednénk ki azt a döntési lehetőséget a kezünkből, hogy mi mondjuk meg majd a végén, hogy szerintünk melyik volt a legjobb, melyiket szerettük a legjobban, és ezért ő a nyertes. De ettől függetlenül lájkoljatok, nincs szavazzatok. Nincs már lájkvásárlás, meg ilyenek, hagyjatok már békén. Hát, na. Nem csinál meg ilyet. Csak azért mondom, mert nem nő az oldalat. Nézd meg az enyémet. Ja. 10 000-eket növök hetente. Tudod, mennyi pénzem rámegy, hogy elhagyjam még rá 360-at és 370 000-et. Működik. Tudod, mi lóvén van. Nem, hát lájkot vásárolni nyilván a cikki meg az megjelenik, ugye. Máshol is egy picit, tehát az szerintem nem annyira szerencsés. Hallottátok az óvicsokat, akik kimentek gombát szedni, és megcsinálták saját maguknak a történetet, és ki kellett mosni az összesnek a gyomrát? Hát szerencsés. Mi történik? De olyan, mert tündérek egyébként, hogy gyerek... Magfoly jobbodásokról van szó. Igen, gyerekfejjel gondolkozva, hát olyan aranyosan csinálták szegények, és hála Isten nem lett bajuk, csak egy gyomormosás. Kisvakonnak se lett semmi baj, amikor evett belőle, csak látott egy pár zöld elefánt. Mert ugye az volt, hogy ők azt kaptak ebédre, tehát gomba pörkölt volt, vagy gombaleves, nem tudom, és ugye igen. Kimentek játszani a tündérkék. Kimentek játszani, és találtak gombát a gombaleves megevése után. És akkor ők ugyanazt lehozták, amit az ebédnél, egyébként nagyon cukik a gyerekek, hogy ha már gombaleves volt az ebéd, akkor főzzünk mi is gombalevest. Nem tudom, hol játszottak ezek a gyerekek, mert az óvodában ritkán van gomba. Tehát lehet, hogy volt ilyen kirándulás, hogy az óviban találtak gombát. Az óvi udvarán szedtek gombát, és ezt megcsinálták. Megcsinálták ugyanúgy a kis levest, hát ez nyilván azért kis homok, meg nem tudom, mi került be, és megették a gombát. Ferka néni nem adott repetát. Még ilyesek. Reméljük tényleg nincsen semmi különösebb bajok. Gyomormosás. Ugye nem tudták, hogy mit tettek meg, de kimosták a gyomrukat. Ilyenkor egyébként, ha nem tudják, hogy mi, akkor is mosás. Tehát nem várják meg, amíg tüneted van, hanem azonnal kimosták a gyomrodat. Nekem nem volt még gyomormosásom, az milyen? Hát kihányod utána, vagy mi történik? Hát ott egy ilyen nézés. Csöves, gyomrodba, és letolják a vizet, és jön, tehát gyakorlatilag kitolják a vízzel azt, ami a gyomrodban van. Hát nem egy kellemes, jön ki, és a csöve jön ki a történet. Azért a szörnyű. Tehát ezt nem lehet egyébként elégszer elmondani, hogy nem lehet gombát szedni csak úgy, tehát hogy így még jó pici gyerekek, tehát itt valahol értető, de amikor ugyanezt felnőttek játsszák el. Felismerem az erőt, tűntöttem fel az áldozat. Ez már nekem minden gomba, nagyja mehető, ez kucsma gomba bájj meg. persze. Hát figyelj, ha például szedsz egy gomba mennyiséget, és csak egy rossz gomba van benne, akkor például a gomba vizsgáló az egészet kidobja, ugyanis arról az egyről csak letört két kis lemezke, már belekerült, a többi közé vége van. Tehát ezért mondják, ugye, hogy úgy kell külön kell gyűjteni minden egyes fajtát. Itt az óvisok az más, hát ilyet, tudod, láttad a nagyoktól, nézd, mi is meg tudjuk csinálni. Nyilván nem volt, aki elmondta nekik, hogy ez nem az a gomba. Ne csináld. Hát igen, de teljesen, hogy meg ők ezt megfőzték. Megcsinálták. Ez nem tudom, mit csinál egyébként a gomba az óvi udvar. Ezt nem kell gombátlanítani? Nem dobott ki ilyenkor, hát nem szólsz a kertésznek? Valamelyik a fának a tövébe ott valami árnyékosabb részen megnőtt, szerintem egy-két darabot találhattak. És akkor így gondolták, hogy na, hát akkor... Nézd, három, mi is három, mindenkinek jut egy. És nézd, ma mellett érett naspolya is. Ki a kiskutya? Fú, figyeljetek, mennyi más szerkárd este, jó Isten. Érzik a végét a hallgatóink, már érzik. Csak 3 nap van. Lakberendezés, grillsütő, tűzhely, villanyszámla befizetése, valaki nem szórakozott, repülőjegyet akar velünk visszafizetni, EUD, de nagyon-nagyon jók jönnek egyébként. Van, aki csak 6000 forintért vásárolt, nagyon szeretem azt, aki 800 forintért vásárolt és elküldte, tök helyes. Tehát neki ennyire futotta. Ő ennyiért vásárolt. Aztán hármatok közül, ja igen, 31 évre kollégiumi díj, 42.169 WC-lőke, kőzetgyapot, ez Petra küldte nekem. Mennyi 49.000 fontos WC-lőke? Vagy mi? 42.000 fontos WC-lőke. Nem hozzá. Azt nem adjuk vissza. Azért az kemény. Nem, WC-lőke és kőzetgyapot, ez ja. Petra küldte. Ja, igen, a kőzetgyapot az lehetett egy picit több. Jani, te Dolly Busterbe voltál szerelmes, ne kever. Ja, van benne igazság. Egyébként aztán rájöttem, hogy így keverem a dolgokat egymással. Te kibe voltak? Voltál valakivel szerelmes? Én is egy csomó mindenkivel szerelmes voltam. De az már egy ilyen leszálló ágon volt. Gyerekkoromban én is egy csomó mindenkivel szerelmes voltam, amit most már azért úgy nehezen ismer be az ember, mert úgy nem annyira. Miért ciki? Ki van? Egyet mondja, akit így nehezen ismer be. Ja, nehezen ismered be, akkor mondod. Nekem mindegy. Sugar Berci. Igen. Nekem mindegy, vagy csak oszlói legyen. Kóbor Meki. Neki nem, is egy születésnapja van, boldog szülőnapot neki. Én szerelmes voltam Lejába. A két kakaós csigába? Odáig voltam. Nem. Játszottam este Lukosat. Hogy megmentem, és őt leátmentettem meg mindig. Igen, meg a Rock City énekesnőjébe is. Tényleg? Igen. Szegény, azért, hát azért... De jól. Mi? Azon kevés... Mi van? Hát jól nézett ki. Maria Friedrichsen. Nagyon kevés olyan nő van, akinek a rövid haj jól áll, és neki kifejezetten nő, meg Annie Lennox. Nekem mind a kettő bejött egyébként. És azért ott nagyon jó test volt, tehát a karosszéria... Hát volt érzékem hozzá, azt már kiszúrtam. Kiszúrtam kiskoromba is. Kiszúrtam kiskoromba. Leját nem annyira, értem, de... De lejön, ahogy lejön, egyszerűen aranyos, volt. Aranyos egy ilyen kis tini lány, két kakaós csigával a izé fejé, és akkor jöttek a lézerek. Jó, hát azért... És soha nem láttad a testét, mert egy ilyen klepetusban... De hát a testét, a Jedi visszatérve, amikor oda volt láncolva a Jabbához, azt többször visszanéztük. Na, mondjuk ott igaz, az azért ott láttam mindent. Azért az adott a pubertásnak rendesen. Meg egyébként állítólag Harrison Ford is. Adott a pubertásnak? Hát bekopogott a lakókocsiba. Igen? Bejodlizott a kanyomba? Azt hiszem, igen, ahogy hívják a homoksiklójába. De ez nem csak egy régi történet, hogy szegény le, ugye most már... Nem. Ott ráadásul azt, később többé-kevésbé be is vallották. Hogy nagy szerelem volt? Hát persze. De hát hány ilyen volt? Vanda is elkapta, ugye, ahogy hívják, Kylie-t. Kelly Minókon? Igen. Amikor együtt, várjál, mi volt az a... Nem mindegy is. Fighter, vagy nem tudom, melyik együtt filmben. Egy igen, valami rettenetesen gyenge film volt, és akkor ott sikerült így összejönni. De hát mondjuk, most pont láttam valamelyik nap a Dupla Dinamitot játszották, hát én azt kifejezetten kedvelem azt a filmet, mert azon kevés Van Damme film közé tartozik, ahol negatív karaktert is hoz, és neki ezek sokkal jobban állnak, a negatív karakterek. Hát emlékszem, amikor annak idején a Karate Tigrisben megnéztem, akkor így azt mondtam, hogy valami Igort, vagy nem tudom, valamilyen, de nem tudom, kit játszott, valami orosz kickboxert játszott benne, marha jól állt neki. Na és a Van Damme, ez egy kifejezetten jó pasi. És levart a Kylie-t. Aha, lehát. Adott neki. Ez miben mutatkozott meg, hogy te szerelmes voltál akkor ezekben a popsztárokban, vagy filmszínészekben? Ki volt egy poszter, maximum ennyi, nem? Hát meg rá gondoltál. Meg kamaszként ábrándoztál rólad. Hát tulajdonképpen egy kiment addig, hogy levelet írt. Mikor írtatok valakinek levelet? Na őszintén. Valakinek levelet. Dehogy is. Nem volt soha ilyen, hogy írtok valakinek. Nem. Befotoztam a Smenával a gatyámba. De nem volt ilyen, hogy autogramot kértetek és elküldtétek. Az megvan egyébként. Hogy? Ezt megcsináltad? Hát nem. Hát, hogy ugye annak idején, amikor elvitted az Ofotérbe a kis filmjeidet, akkor nagyon sokan voltak olyanok, akik hát ugye ilyen privát fotókat, és otthon nem volt ilyen előhívó labor, a privát fotóikat is, amiket mondjuk adott esetben ilyen kis légyotokról készítettek, azokat is elvitték. Abból volt botrány, hogy és ez volt, igen, hogy igen. Ugye sima ez már a gépi időszak volt. Gépi időszak, nézték, ahogy hívják ott, és ha olyan fotó volt, akkor abban maguknak is lehúztak egy sorozatot. Igen, hát ezt mindenki látta. Ez volt már a gépi időszak, amikor már ugye nem ilyen laboratóriumi körülmények között, hanem géppel hívták el, és akkor látták, hogy milyen fotók vannak. Ájjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj be nagyon. Emlékszem, az első ilyen nagy szerelmem az valamilyen gyógyszerész gyakornok volt anyámék mellett. De szociosztori ez. Hát miért nem jobb, hogy Madonnának írtál levelet és sose válaszolt? Vagy Mark Hamillnek, hogy bármilyen gyógyszerész. A beszéltek mennyivel romantikusabb. Nem? De ez most egy gyógyszerész lánynak értem, egy hosszú gyógyszerész, és nem válaszolt, mi? Nem. De válaszol. Anyám mindig kiküldött őket. Nem, az volt a gyógyszertában, ott a beküldött volna. Nem, mindig kivitte minket a játszótérre játszani, hogy ne ott lebzseljünk körülötte, a nővéremet meg engem, és ezek a hosszú lányok, ezek mindig nagyon bejöttek. És meghúztad egy időben Konzsuzsa is bejött. Igen, hát csak a haját tudtam. De nem írtak Konzsuzsának, vagy nem? Senkinek nem küldtetek levelet? Nem volt ilyen? Senki? Hát elérhetetlen sztárok voltak. Mi a Németországba küldtünk, meg mindenféle a világba autó szalonokba és autógyárakba, hogy küldjenek prospektust. Írtál? És várjál. Írtál? De tudod, mi van? Először menő valakinek írni. Figyelj, mi vagy először írtunk. Vagy autószalonnak. Tök jó. Írtunk magyarul autógyáraknak, és hát nyilván semmi ott, és aztán valaki megvilágosodott a faluba, hogy németül kéne írni, mert azt értik. És akkor volt egy ilyen levél, amit mindenki átmásolt. Edwes das Auto. Meine das Welt Auto. Liebe dich, ja, de van. Ure, Fußfein. Soha senki nem küldött semmit. És kaptatok prospektus? Semmit. Semmit. Talán egyszer. Hát tudod, miért nem kaptatok? Mert lenyúlt a postás. Valószínű egyébként az volt, igen. Ez volt. Visszaküldett? De most gondold már el, hogy az átkosba jön egy boríték, rá van írva, hogy RSK, Bundesrepublik Deutschland, érted? És akkor és ége fosz, na majd biztos a Rákóczieknak fogják adni. Én egy csomó mindenkinek írtam. Hogy Feri, nem, Ferike Rákóczi. Ferike Rákóczi. Így van. Én egy csomó mindenkinek írtam, mert a Bravo... Damjanic utca 8. A Bravo-ban és a Popcornban mindig megjelentek ezek a sztár névjegykártyák. Emlékeztek, hogy volt ilyen sztár névjegykártya, született, nevelkedett, ilyen filmjegyzőt, és autogram cím. És akkor azokat ugye te kimásoltad, anyáddal megvetetted a bélyeget, és akkor küldtél levelet, hogy küldjön neked autogramot. De magyarul írtad bele gyerekként. A büdös életben nem, ne, soha. Mondd már, hát soha senki. Elküldtél, fogadjunk. Ne, én küldtem levelet, a Feri azt kérde, nekem küldtek. Ja. Én küldtem, én Tom Cruise-tól kezdve csomó mindenkinek küldtem egyébként. A Bruce Willisnek. Kedves Matt, kedves Luke. Nagyon szeretnék famous lenni. Legalább az egyik fülbevalódokat küldjetek el. Nem, mindig volt egy kedvenc filmszínészem, vagy csaj, akit láttam, és akkor meg levadáztam az autogram címét, és én lelkes író voltam. Kedves Popcorn volt. Szerintem nem is fura az orrod. És egyébként jó volt heteket várni. Vártál rá, és azt gondoltad, hogy kicsit kivételezett leszel, és neked úgy is visszaküldi. És soha nem küldött senki, de ez nem vette kedvemet attól, hogy megint újra próbálkozzam, és akkor kiírtad, hogy nem tudom, CA, Kalifornia, nem tudom, vagy P.O. Box, ugye beírtál mindent, lemásod, azt se tudtad, mit írsz, mert nem értetted a jelentését, de beírtad, hogy autogram cím. Képzeld el, hogy a kis Ferike ott szaladt lélekszakadva a Poros Fő utcán, a postás babát. De nem szaladt, én szaladtam. Rajmáki, németektő, kapjál már le rólam kis németektő, hogy itt van ürekel, Lajos bácsi, megint szemni a Fuchsmann, nem kap legközelebb pálinkát a nyártól, nem volt. Csak volt, rendes, elmentél, igen, kis piros postá ládába, ezt bedobtad, és megnéztem mindig, hogy mikor viszik el a levelet, és akkor még az volt, hogy hétfő 14 és 16 óra között, és volt, hogy odálltam megvárni, míg elviszik a levelet. Tehát, hogy legalább induljon el a kézbesítés útján a levelem Kaliforniában, oda volt, ugye 7-7-enként vitték el. Piros postára te bedobtad, akkor hétfő szerda 14-től 15-ig. Levélürítés, vagy nem tudom, igen, mi volt kiírva. Levélszekrényürítés, és vitték, ugye oda jött a postás, és a zöld zsákot alárakott, bedobta, és ment el. És annyira izgatott voltam, hogy tényleg elviszik-e, hogy meglestem, és sose felejtem, hogy posta, fodrászat, rendelő, ugye így voltak ott nálunk, és vártad, hogy elvigyék. És a büdös életben senki nem válaszolt soha. Már nagyon sok Harrison Ford, nagyon sok mindenkinek ezért vonzott annyira a fodrászatokon. Ez már gyerek, amíg ebben. Már a posta mellett mindig ott vártunk. Ha már ott addig levágottam a hajamat. Beültem a búra alá anyám mellé. Anyám mellé két idős nyugdíjas témi mellé beültem füles magazint fejteni. És nem jött, soha nem jött. De jött. Tudod, mi van? Az van, hogy a postásodnak volt el a szobája kedzsegú képekkel. Igen, David, átszem kedzsegú képekkel is. És ezért tudom, hogy egyszer lát, hogy jön velem szik-szik sputnikos pólóba. De volt egy olyan sorozat, hogy vasárnaponként mindig suliba menés előtt néztem, egy iskoláról szólt, egy amerikai iskoláról, már nem tudom, mi volt a címe. És ott is írtam az összeszereplőnek, hogy küldjön autogramot. De ugye nem a safety progi mi volt? Hát nem tudom az ausztrál. Hát téged ismer, az a safety progi. Nem, az 20 éves voltam. Már akkor is írtam a safety progiminek. Nem. De lehet, hogy safety progimi. Na, majd megnézem a szereplőket. Én még bugajakamnak írtam. A teknős kapitágám. Én szerettem, valahogy sportot üzem. Ebbe egy nyomorú. És anyukádnak adtad oda a levelet, hogy adja föl, mert nem csak akkor... a bélyeget kértem el, és akkor elmentem postára feladni, és én mondom, én dobtam a levélszekrényre. Nem volt gyanús, hogy mindig 50 filléres bélyeget. Tudod, a határon megállt a kaliforniai levelem mindig. Kiküldtem, erre tarts kis sebesség, most kitől akar éppen, nézd már, kinek írogat most éppen, én nem tudom. Most a Magyaróvárig jutott, ott dobták ki. Igen, a nepes mód érdekesétől akar egy ízét. Hát, és valahol most a Magyaróvár környékén mindig eltűnt a levelem. Martin, kedves Dép. Én egy pécsi kisfiú vagyok. Szeretném, ha küldjétek nekem autogramot. A Páfrány utcából. 4. emelet, 72 per B. Várom a postást, küldjetek valamit. Sajnos nem állandó lakcím, nem tudom, meddig maradunk. Nem jelentkezünk be sehol, az elmaradt villanyháztartó. Suli volt a címe. Suli, ez az. Suli volt a címe. Azt hiszem, az volt. Vasárnapokén néztük. Suli. Vasárnapokén néztük, igen. onnan vettem mindig az új helyeket, amiket csináltak a srácok magunknak, megpróbáltam én is hétfőn belülni. És mi sikerült? Mindig szarul sikerült. És akkor utána az volt, kimentem vizesre az utcára, és a sapkát vettem, hogy lenyomja a hajamat, mert ugye annyira rosszul sikerült, hogy megcsináltam. Nem mondom. De utána sapkába mentem be a suliba. Megcsináltad a suli alapján a hajamat? Így, megcsináltam a hajamat a suli sorozat alapján, és akkor felvettem egy sapkát, mert annyira borzasztó lett, hogy bíztam, hogy a sapka lenyomja. Hát, én ugyanígy voltam a Kojackkel. Na, majd mert legalább egy levelet küldtél Kojacknek. Nem, fűtöskének, az öcsének. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Tényleg, őszintén, gyerekkorotokban kinek ment levél? Kitől akartatok autogramot, kinek írtatok szerelmes levet, kibe voltatok szerelmesek. Tessék bevallani a legrondábbakat is, tehát nem áll most csak a tényleg az, hogy Claudia Schiffernek, meg Cindy Crawfordnak, tehát vállaljuk be a durvábbakat is, jó? Ami most már felnőttél megmagyarázhatatlan, hogy hogy érezhettetek iránta bármit. Hogy írhattatok neki levelet, úgyhogy felsaltátok a postára. És? Vagy raktátok ki a poszterét a szobátokba, mert hogy ilyen is volt. És hogy ki írt vissza? Én csak mondom egyébként, hogy az ország jelentős részének kivéve téged visszaírtak és küldtek autogramot is. Kicsoda? Egy csomó mindenki. Modern Talking itt van. Modern Talking konkrétan a Váci utcában az akkor megnyíló McDonald's mellett vettem meg az első Modern Talking lemezet, amelyen galambok voltak, tesó. Galamb repült rajta, megvettem bakelitre. De nekik nem írtam. És akkor nem írt vissza senki? Senki, az soha büdös életben nem kaptam. Te még Boy George sem, és nem kértök képet. Te Boy George ezzel visszaért, és azt mondta, hogy amikor anyukádék nincsenek itt, vedd közlemeztel erre, és küldjél néhány képet magadról. Hát mondtam, ezt ennyit megtettek egy autogramért. Nagyon jók ezek a fekete fér orvó képek, de a színes nincsen állatok, te kis lelet. Te kis lelet. Tudd le a budidat, és fotózz be. Te kis komcsi. Te kis komcsi lelet, onnan a komcsi blogból, küldjél mesztelen képeket magadról. Na, jövünk mindjárt az SMS-ekkel. Valljatok, jó fél, 9 volt egy perc. Good morning, yeah. Reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-9, múlt pontosan egy percen. Hello, drága hallgatók. Itt vagyunk, arról beszélgettünk, hogy gyerekkorunkban, fiatal, siedekkorunkban kinek írtunk levelet, kibe voltunk szerelmesek, kinek ritjettettünk egy autogramkérő kis levélkét, amit adtunk föl ugye a Popcornban és a Bravo magazinban található postafiók címekre, hogy aztán az esetek nagy többségében, kb. 99%-ában a büdös életben ne jöjjön válasz. Mm. De nem csak külföldi sztárokat várunk, hanem mindenkit arra kértünk, hogy valljatok. Tényleg, mert mi is beismertünk egyet-kettőt, hogy hova pirított az ember fiatal korában, hogy nektek ki. Szenzációs SMS-ek jönnek, illetve Viber üzenetek. Amikor Rovis voltam, Soltész Rezső volt a szerelmem. Okay. Ma már kérdőjelek vannak ablokom, hogy miért. Később a Manhattanből Csoki, a Dollyról Boricsi, New Kidsből Jonathan. Írni sem írtam senkinek, de Manhattan koncerten voltam, kiöltöztem. Nagy imádó vagyok, csak már Robbie Williams és Neymar jön át, inkább írta nekünk egy hallgató. Utaros Dorottya, te rongyos életben olyan szép ciciket még sose láttam. Igen, jó az a film, igen. Igen, az egy nagyon jó kis film. A jelenet is megvan. Az akkor sokkolt minket. Hubertások. A 80-as években néztük a Fekete Erdő Klinikát, az egész osztály Udo Brinkmannban volt szerelmes, az egyik osztálytársunk tudott németül is, írt neki, több levelet is kapott tőle, kézzel írtat, lehet, hogy valami pattanásos kamasz kreálta őket társadalmi munkával, valami dedikált képeket azt is kapott, az összes csajnak csorgott a nyála. Lehet, Udo Brinkmann válaszolt, Sasha Hein maga kézzel írta a leveleket? Nem hiszem. A világ minden tájára napi 500 levelet meg. Így van, hát címzel. Pontosan erről azt mondja, egész Európa, sőt talán a világ egyik legnépszerűbb. A világ az talán nem, de Európában biztos a legnépszerűbb sorozatok közé tartozott. Nyilván ezer számra kapta a leveleket. Én 4-5 évesen írtam egy levelet Schumachernek, nem teljesen értem, hogy képzeltem a dolgot, mert írni még nem tudtam, mindenféle hullámokat meg jeleket rajzoltam egy papírra, aztán ékezetek is tettem, érzésre ide-oda, nem válaszolt. Homonyik Sándor volt a kedvencem, írtam is neki, és a Pestiesben volt kupon, amit ha visszaküldesz, nyerhetsz, álmodj királylány. Minden héten küldtem vissza többet is, minden zsebpénzemért bélyeget vettem, pár hónap múlva egyszer csak ott volt a nevem a nyertesek között, határtalan öröm, rohantam a nyereményért, ott közölték, hogy a lemez elfogyott, és adtak valami rock együttes lemezt, akiről a mai napig nem hallottam. Végül a mamától megkaptam Karira lemezbe. 12 éves voltam. Homonyik. Jó, valaki Homonyik rajongó volt. Sajnos az Álmodj királylány című lemez elfogyott már, de fogad szeretettel tőlünk a Stressz zenekar kísértett a Hastély című kiváló album. Kréflicsárban voltam szerelmes 30 évvel ezelőtt, kértem fényképet, egyébként ő küld küldött is. Barátommal írtunk levelet a tégdetes Márkó vennek, szerelmes levelet, de mert elküldtük volna, addigra rájöttünk, hogy Robbie Williams vagyunk, inkább szerelmesek, úgyhogy neki küldtük el. Kedves Márka áthúzva. Kylie Minogue, szintén a Popcornból vettem a címet, full szerelmes voltam vele. DJ Oti lejátszhatná a Locomotion. Na hát majd lesz DJ Oti. Őt akkor Jason Donovan oldogatta. Nálam Kevin Sorbo az NSYNC poszter volt a falamon, és Daniel... De ugye, hogy már a neve is nagyon jó. Hát nem mondta, hogy nem jó. Egy ilyen kigyúrt hosszú hajú. Igen, egy görénnyel szaladgált össze-vissza, meg egy sassal. Zseri, Kevin Sorbo, és az NSYNC poszter volt a falamon, de Daniel Radcliffe-nek is írtam, persze sosem kaptam választ. Jaj, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jók jönnek. Chris Rudy, évekig az ő poszter volt a szekrénye, volt egy kazettám, ami csak a homokba rajzolt szerelem kezdődött, végződött. Szívem szakadt meg, mikor megtudtam az igazat Rudival kapcsolatban. Roxette fiú tagjába voltam szerelmes, még svédül is elkezdtem tanulni miatta. Ma is jó pasi amúgy, ezt Gabi küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy én Balázs Klárinak írtam levelet 15 évesen, de nem volt bátorságom feladni, ciki vagy nem, de totál bele voltam zúgva. Egy-két pásztor órát simán bevállaltam volna vele, de azt sem zavart volna, ha közben Gyurinak hív. A Suli című sorozata, amiről én is beszéltem. Suli című sorozat. Abba a csajban voltam szerelmes, aki az Aerosmith számában is szerepelt. Korábban a Chip and Dale mesefilmből Sziporkába egyébként. Az Abának írtam, nem válaszoltak. Aztán Michael Jackson édesanyjának küldtem levelet, és egy általam szerkesztett és megkötetett könyvet is. 2009-ben volt Michael halála után, 32 éves voltam, persze semmi reakció. Azért később küldtem levelet Elizabeth Taylornak is. Magyarországon hogy volt rehabilitáció puszinek. Ez nagyon jó. Elizabeth Taylornak levelet, hogy adja át Michael Jacksonnak. Igen, vagy jó barátságban hát voltak, ugye? Akkor nyilván a mamával is gondoltad. Backstreet Boys rajongó voltam, a Csapból is az volt. Nick Carterbe voltam szerelmes. Egyszer azt írtam neki, de soha nem érkezett válasz. Azért valahogy túléltem. Andi bölcskéről írta nekünk. Autogram témában 12 évesen Harrison Fordnak írtam. Az angol tanárommal irattam meg a levél szövegét. Jó fej volt. Választ nem kaptam. Lehet nem mici mackos borítékot kellett volna használni. Ez jó kérdés, hogy írtunk-e rá válasz címet, mert én szerintem egyébként a sajátomra nem. Ja, úgy mondjuk nehéz, akkor hiába vártam. Tehát bemásoltam ugye, hogy P.O. Box. Urán város. Magyarország. Harrison Ford. Kérem, küldjön egy levelet, hogy Urán városba, Bécsre, a Páfrány utcába egy kis fiúnak. Nem jött válasz soha. Negyedik emelet, balra, szélen, kopott ajtó. Ha eltetik jönni, megtetik kóstolni nagymamám egyes pitéjét, nagyon finomat süt a nagyi, csókolom. Balázs. Csókolom, Balázs. Szakadszonyok háló káposztaszag. Volt nálunk, honnan tudod? Ez mindenhol ez volt. Sárga sötét ide függöny, műgyümölcs az asztalon. Nekünk is volt. Imádtam. Gyönyörű volt. Műbanán, műkörte az asztalon. Gyönyörű. A káposztaszag megmagyarázhatatlan, hogy minden lépcsőházban káposztaszag volt. Mindenhol. Azt mondja, én szenvedélyesen oda voltam Friderikuszért, minden show felvételen ajándékokat küldtem neki karácsonyra, felköszöntöttem a szülinapján. A jutalmam egy közös táncolás és éneklés volt egy show felvétele előtt, ahol néző voltam. Na, Fridi milyen jó arc. Shy Guysból Julienbe voltam halálosan szerelmes, bombáztam levelekkel, hogy találkozzunk az állatkertben. Soha nem válaszolt a szemét. És mindig ott vártam az oroszlánokra. De ez tényleg mi, amikor már írszik, hogy találkozzunk? A jeges medve barlangja előtt délben. Oh, csak én meg te. És ott állsz és várod, hogy jön-e Julien. És ott toporogsz egy ízé, hogy jól mondod, volt a cukor a kezedben a szurikátáknál. Julien rohadtul nem jön. Julien sehol nem jön. Fél nagyon jó SMS-ek jönnek. Harry Potter főszereplőjének Daniel Radcliffe-nek írtam, nem is, és nekem vissza is küldött egy A4-es méretű fényképet aláírva. Persze nem volt eredet, után gyártott. Bekeretezve volt a szobám falám évekig. TNT poszter volt a szobám falán. Mindig szerepjátékokat játszottam, mint a szerelmesek lennénk, mint puszilóztunk is. Most te jössz, Ákos, most te jössz! Hát a nyelved! Aj, nagyon jók ennek. Címzett ismeretlenként visszajött Richard Gere-nek a levelem. Kimásoltam az angol nyelvű autogram kérő levélszöveget valami magazinból, annyit tudtam, hogy nem használok ékezeteket, de sajnos visszajött, nem kapták meg. Spike Rack-nek írtunk, sosem jött válasz. Miss Röfibe voltam szerelmes, ez Robika küldte nekünk. Jason Donovan. Majd miután kinőttem, jött Roberto Baggio. Roberto Baggio. Azért az is kemény. Aj, nagyon jó SMS-ek jönne. Jó egy kicsit így olvasni ezeket a régi neveket. Tehát jó nosztalgiázni. Ez erotik együttes visszaküldte aláírva a kazetta borítót. Hoppá. Az mondjuk menő. Igen. Melyik az exotikot? Tudom, az erotik az melyik volt, azt nem tudom. Nekem az a menő, hogy a kazettaborítót visszaküldik, és nem kukázzák. Ja. Exotik. Ez exotikot tudom, erotik együttes, az nekem nincs meg. Na jó van, köszönjük szépen. Mel Gibsonról azt hittem, hogy küldtem neki autogramkártyát, aztán jött egy kártya egy pasitóra. Hiszen Mel. Harrison Ford azóta is azért biciklizik Magyarországon, mert keresi Balázst. Meghoztam a levelet, kisfiú. Kisfiú Uránvárosból, Pécsi, a Pécsi Uránváros. Végre megtaláltam. Jaj, de nagyot nőttél, legyen a húsodat, te kis pécsi kisfiú. Na, jól van, köszönjük a leveleket, hívjuk gyorsan, mit hívunk? Mastercard nyertesét. Aki a fölveszi, akkor ugye hát visszafizetjük neki a vásárlás árát. Ezen a héten még van az a játék, Mastercarddal kell fizetni. Aztán 9 óra után neked van? Igen. Erotik, német Eurodex csoport. Hú, de szép lehet. Halló, tessék, Marosi Rita vagyok. Rita, jól értem, hello Balázs, reggeli show, Rádió 1, szia. Szia. Hello. Jó reggelt! Rita. Jó reggelt! Hello, itt a Jani is, meg a Feri is. Ciao, Rita, hello! Sziasztok, jó reggelt! Pont titeket hallgatlak, és azért lepődtem csak meg, mert hát ott egy kicsit másról beszéltek még, mert online tudlak, csak kaposztekcsről telefonáltam. Ja. És hát ott Szabi a Péka vendégünk, hogy amennyit csúszik az online, akkor Szabival a Pékkel beszélgetünk online 7 óra után valamikor. Igen, úgyhogy most egy kicsit meglepett, és nagyon megörültem, hogy felhívtalak, mert nagyon-nagyon sok SMS küldtem már. Sok SMS küldtél, na, vettél valamit, ugye, és Mastercardba fizetél, mit vettél? Igen, kisfiamnak vettem szemüveget, hát szegénynek elég nagy a dioptriája, és hát 3 éves kora óta szemüveges, most már 5,5 éves, és elég sűrűn cseréljük, mert nagyon nem tud rá vigyázni. És ilyen 3-4 havonta ez nálunk egy ilyen 40-50 ezres történet. Azt a mindenségét. Vagy eltöri, vagy összekarcolja, úgyhogy ez így elég. És most akkor vettél neki egy újabbat 44 ezerére, ahogy látom. Igen, és ez nem is a legdrágább keretet vettük neki, ez egy ilyen középárkategóriás történet. Hát főleg, ha elhagyja, talán nem is szabad a legdrágábbat, hát itt most áldozni kell egy kicsit a dizájn oltárán. Na figyelj, Rita, mi úgy döntött, ez egyébként nem TB támogatott, vagy nem segít a TB? Erre. Nincs már ilyen. Nem tudok róla, sajnos nem. Nem tudok, érdeklődtem utána, de azt mondták, hogy nem nagyon érdemes ezzel foglalkozni. Úgyhogy nagyon nem is tudom, hogy aki nem tud ilyen szemüvegárat egy ilyen kisgyereknek kifizetni, hogy azt, hogy vesz egyáltalán szemüveget. Nem tudom. Ez melyen akkora szégyen azért, nagyon. Nem? Hogy azt mondja, hogy nem támogatják semmilyen szinten. Hát azért ez döbbenetes. Igen, hát, és ez a szemüvegség. Ha van pénzed, van esélyed látni, ha nincs, akkor meg szegény gyerek nem. Nem fog tudni, meg tudni írni, olvasni, mert nem lehet. Persze. Ó, Istenem. Na figyelj, Rita, hát arra gondoltuk, hogy elküldted nekünk ezt az SMS-t, úgyhogy akkor hogy hívják a kisgyermeket? Mátyás. Na, hát akkor Matyi egy szemüvegkeretre a vendégünk volt. Jó? Jaj, de örülök neki. Hát nagyon-nagyon boldog vagyok. Hát nem is tudom, mit mondjak. Tényleg nagyon boldog vagyok, mert nem számítottam erre. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nem vicce. Hát ez erről szól ez a játék. Aki elküldi nekünk, azt megpróbáljuk. Megkívni, bárcsak mindenkinek vissza tudnánk adni. Megbeszéljük adásunk kívül a részleteket, jó? Jaj, köszönöm szépen. Matyi, ott van veled? Vagy oviba van? Ben van már? Oviban van. Van egy testvére is, 20 hónap van köztük majdnem, és mind a kettő oldás, úgyhogy ez nekünk most nagyon nagy segítség, mert 2 kisfiam van, és hát ez most na nagyon van. Nagy örülünk jó akkor. Viseljétek egészsége, jó? Reméljük, hogy aztán erre már sokáig nem lesz szükség, és javulni fog. Köszi nektek, hogy minket hallgatok. Ciao. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok. Hello, szia. Szia, Jani, szia, Feri. Sziasztok. Hello. Kis pákos volt a végén. Szia Jani, szia Feri. Pákó, köszönöm, de mindig itt tőlünk. Jól van, oké. Na akkor hát ma úgy látszik, hogy ilyen ajándékozós reggelünk van, mert hogy ugye valakit 9 óra után pedig hívunk a Neckermann játékunkkal. Fönt van 5 fotó a Rádió 1 oldalán, holnap is, holnap után is 5 fotó, és így lesz meg a 3 nyertes. 5-öt tettünk föl, vagy 10-et, bocsánat. 5-öt tett ma is, 5-öt holnap is, 5-öt pénteken is, 5-öt, és az 5 fotó közül ti is lájkolhat. nyitottok, és kifejthetitek, hogy melyik tetszik a legjobban, vagy tetszés nyilváníthatok, de mi döntünk azért, hogy tényleg ne legyen azért itt nagy manipulálás, úgyhogy nem sokára hívjuk a Neckermann játékunk nyertesét. Egy darab kétfőre szóló törökországi all-inclusive utazás nyer mindenki. És ezek a legendás törökországi all-inclusive-ok, Balázs is mesélt róla, illetve már azóta én több forrásból is hallottam, hogy ezek igazi all-inclusive-ok, nem small inclusive-ok, tehát hogy itt annyit zabálhatsz, amennyit akarsz. Na igen, a törökök nagyon-nagyon jók. Az ember egyszer elmer oda menni, mert fél, hogy ott mi történik, akkor simán. De most a török rivieren nyugi van. Meg mi hát jóban vagyunk, most is látom elég fotókat, hogy a főnökök összesen bizony. Igen. Ha ő megy, ott magas akkor volt. Mi is megyünk. Az egy négyzetméterre jutó hatalomány, ahogy olvastam. Putyin, Erdogan, főnök úr. Ott azért úgy sokan szeretnének sok minden. Igen, érdekes volt. Na jó, hagyjuk ezt, megfogadtuk, hogy erről nem beszélünk. Egy perc van, 9 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Itt vagyunk, 4:10 múlt pontosan egy perccel. Megpróbálom bezárni. Eltalálom. Csak ott Júlci, köszi. Megnyit néhány dolog a monitoromon, aminek nem kellene ott lennie. Itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. János, köszönöm a szülinapi SMS-eket. János ugye ma ünnepli Feri után a 47. szülinapját. Úgyhogy még egyszer boldog születésnapot neki, János. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Irgalmatlan sok felköszöntést kaptam Viberen is, e-mailben is, SMS-ben is, nagyon szépen köszönöm. Egy részükre tudtam még reggel válaszolni, csak aztán Balázs jelezte elég egyértelmű módon, hogy jó. De nem. Megint én jövök ki rosszul. Nem engedem. Nem puncsolunk. Tehát nem puncsoskodunk. Ja, nem puncsolunk. Hát akkor mégis nem engedem. Nem tudom közben olvasni a Viber üzeneteket. Azért, hogy te puncsoskodjál, érted? Vagy Viber üzeneteket olvashassak, hát fontosabb, hogy olvass. Meg neki egy percre a kamerát. Nézd meg, integessen kettőt, János. Most teletabi integetés. Aki írt. Vagytok. Köszönöm szépen az összes SMS-t, e-mailt, Viber üzenetet, meg azonok is, akik valójában nem szeretnek, csak mit tudom én, mert úgy érezték, hogy kényszerhatás alatt kell cselekedniük valamit. Azoknak is, meg mindenkinek. Téged köszöntenek, de engem szeretnek. Így van. Valójában egy picit rajtam keresztül szeretnétek közelebb kerülni Balázshoz, vagy Ferihez. Azoknak is köszönöm. Jó, ablak bezárt. Köszönjük. Ennyi, zárd az ablakot. Na, menjél ki, van egy kis meglepetés, de ez semmi közünk. Tehát gondoltad, hogy van valaki, aki úgyse hagyja ki a te szülinapodat. Én már üzemszerűen vártam az ő érkezését. A BKB elküldött új havibérletet. Nézzek, hogy mit kaptál, mert egyébként tényleg durva. De kiabálj hangosan! De egyébként elmondhatjuk, mert amíg János néző, kapott a tortavártól egy olyan tortát, ami női melleket formáz, és a női felsőtest mellett egy várat felépítettek tortából, megcsinálták a motoros jogsiját marcipánból. Nagyon kemény. Figyelj, elképesztően néz ki. Egy nő fekszik az asztalon marcipános tortával, most ért oda, és egy hatalmas vár is, ugye, szintén marcipánból és tortából, hát gyönyörű. Igen, ez egy költemény, nagyon szép. A csajnak a ruhája zöld, és az egy pázsit, abból jön ki a vár, és van belé egy piros kis motor is, tehát ugye elég az új projektje is rajta van, egy kis motorka, az is cukorból, vagy hát nem tudom, valamilyen alapanyagból, úgyhogy tényleg gyönyörű. Igen, tényleg, nagyon-nagyon kitettebb. Ugye bárki ünnepelők mindig megjelennek, és mindig hoznak egy csomó mindent, tehát nagyon helyesek, tehát mégiscsak Jani a nagy kedvenc, mert ő a... Hát az állandó felvásároló, gyakorlatilag ő tartja életben a boltot. Ő az, aki üzemelteti a boltot, úgyhogy János kiment is. És megnéztem, egy gyertyát is kapott rá? Tényleg? Micsoda tűzijáték, négy tűzijáték a várfokon és a mellen. Nagyon durva. Ráírtam ide, hogy még mielőtt kinlettem volna egy kis... Mit írtál rá? Rá, hogy mit fog kapni, annélkül, hogy láttam volna. Ja, már leírtad, megmondom miért egyébként, mert soha nem kaptam senkitől, és már vártam. Vagy idén, vagy jövőre, vagy azután, de biztos, hogy kapni fogok egy vár alakú tortát, és hát nem csak vár alakú torta van, mert mellette hegyes, dombos, szó szerint dombos vidék is van, hát két cicivény. Igen, és látszik, hogy a mellett, hogy Feri is mondta, hogy egy kis, ugye, nem tudom, út, az úton, az út végén a vár előtt egy motor, és egy motoros jogsi megcsinálva ugye marcipánból, valamint a, ugye a domb, az pedig meg már a női felsőteszt, és ami cicikben végződik, fenyőfák. És a vezetői engedély mellett egyébként vannak még a BKV jegyek és egy bérlet is. És minden ehető, úgyhogy és minden, hát, hogyha a tortaváról van szó, akkor nem, hogy ehető falható. De a jegy is, tényleg? Sima marcipán? Úristen, de jó vagytok, nagyon, nagyon keményen. Hát annyira szép, az embernek nincs is kedve nagyon így belevágni, igen, nem? Tehát ezt így el kéne rakni, csak aztán ez bár hét olyan nem biztos, hogy jó az íze. Milyen torta ez, Helló Zsolti? Sziasztok, jó reggelt, vagy jó napot most már. Narancsos trüffel, amit úgy gondolom, hogy csúszik mindig. Csodálatos, hol tartasz a fejlesztésben? Tudod, kértem, hogy legyen egyszer csöcsízi torta is. Pont jól sikerült, pont jól. A donor meg volt hozzá, úgyhogy nagyon-nagyon jó lett. Nagyon jó lett. Úgyhogy fogyasszátok egészséges borzasztás. Csodálatos, hogy nagyon szépen köszönjük. Drága vagy, köszönjük, köszönjük. Tényleg, tényleg gyönyörű. Hát most már tényleg meg kell csinálni ezt a jogsit. Kamutol itt, meg most már fél éve itt, tényleg, mint valami lány, akit visznek. Ha Obergruppen úr, hogy... százezredes úr. Oberling százezredes úr. Hogyha most ránézett volna például tegnap, vagy ránézne ma arra bizonyos felületre, az eltitánra, akkor látná, hogy tegnap is tanultam, tehát rajta vagyok. Kitöltöttél egy nagyon durva három kérdést? Nem, 15-20 kérdés. No! Azt, aminek egy több száz oldalas, több száz kérdésből álló testsorozatból kitöltöttél 15 hogy minden napra, hát ugye ilyen kis etapokra van osztva, és akkor így mindig vannak előtte ellenőrző kérdések, meg utána teszt kérdések, és akkor így szépen haladok így százalékosan, de figyeljetek, nagyon zsibbasztó. Hát, hogy így, hát ez kemény a kereszt, de hát valamiért. Hát figyeljetek, nagyon szép lett. Az ötlet is nagyon jó volt, meg hát a megvalósítás az meg egyszerűen csodálatos. Köszönöm szépen, fogyasztatok egészséggel, mert engem vár majd a dráva Intercity. Hát vidd magaddal, legalább az egyik mellett. Na van még egy ajcsik neked. Na. Úgy látszik, ez most megint egy ajándékozós év. Feri kapott egy védát, én ugye nem kapok semmit, én aznap kiveszem a szülinapomra, a Szabit, tehát engem nekem ne is gondolkozzatok, semmivel nem jövök. Ajándék neked tőlünk. Hú, apám, ezt nagyon fogod imádni. Nagyon jó. Egy boríték van a kezemben. Igen. Első kvízkérdésünk, minek a cím? Egy címer látható rajta, de az mindegy is igazából, az mindegy. Éves kombinált BKV bérlettel köszönik meg. Hat éves ragaszkodásodat. Végrehajtod, ami ebben van. Szülinapon nem érdemet mondani. Hát kénytelen vagyok végrehajtani. Ja. Nem durva egyébként, semmi szivatás nincs benne. Kicsit odaszóltam, kicsit telefonáltam, kettőt szerveztem, picit utána mentem, picit kajtattam. Nagyon sokba került neki. Sokba került, elintéztem, leutaztam, följöttem, telefonáltam, és akkor most ott van az ajándék a kezedben. Nagy meló volt. Én tettem be a legtöbbet természetesen. Megsimogathatom Orbáni kuvaszát. Hát, ha bejutsz a birodalomba. Na. Na, mit kaptál, olvasd föl? Van egy papír. Jó, már sejtettem a címerből. Igen. Na, szegyaj. Kedves János születésnapi alkalmából meginvitálunk, hogy töltsön egy felejthetetlen éjszakát Nagy Lajos királyunk udvarában. Királyunk távolétében ezen az ilyen ön lehet a várura. A Diósgyőri várban. Diósgyőri várban. A Miskolci a Miskolci kitelepülésünkre gondoltuk, hogy keresünk a közelben egy várat, és te aznap este bent alhatsz a várban. A kellemes társaságra még gondoskodunk, egy guminő. Hát persze, nagyon projó. Sajnos, én tudod, de ez ilyen kis háló, szóval csak egyedül félre kell. Az egész vár a tiéd egész este, ott lehet, megszervezik, hogy bent tudjál aludni, és hát valami kazavata mellett, vagy valahol egy ágyú mellett lesz, ágy, viszek ágyat, és bent alhatsz a várban. Úgyhogy lemondtuk a miskolci szállásodat. Jaj, de sajnos, bocsi. Bocsáss meg. Püdös francban a legjobb szállás volt az egész hét. Bukod az avalon, hogy ne haragudjál ezért, de mehetsz a Diósgyőri várba. Nagyon szépen, ez tényleg szép ajándék. Ennek nagyon örülök. De ez most kedden, tehát nincs, hogy elrakod, aztán majd valamikor elmegy. Te hogy is, ne vicceljetek. Hát ki az, ha-hó, engedjétek le a hidat. Lali. Nagyon már vagyok, csokizva. Figyeljetek. Rázzálják a várat, és egyedül leszel. Ez jó. Hát ugye egy pár héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy nekem ez még így nem volt meg ebben a formában, és hát gyönyörű. A magyar királynék egykori jegyajándékáról van. Picit telefonáltam, picit intézkedtem, szóltam a többieknek, hogy gyertek, intézem, hagyjátok, mentem, kijártam. Utána járt a dolgok. Utána jártam, így van. Most tudtam meg ma reggel, hogy mi van a borítékban. Jó, így gyere csak ide. Jó, gyere egy kicsit. Egy nagyon gyorsan hív föl, nagyon gyorsan próbálják valamit, egy nagyon nagy baj lesz, mert szólapra nincsen meg most. De nagyon örülök, ez szép ajándék. Ez szép ajándéknek tényleg. Se fűtés, se tusoló. Jó, hát nem volt. Annak idén egyébként Nagy Lajos királyunknak is egyetlen termet fűtöttek ott. Igen? Uh-huh. Úgyhogy nem a kényelemről szóltak alapvetően ezek a dolgok, de hát mindegy. Most a részletekben nem mennék be. Kösz, hogy nem mondtad ezekkel a számomra teljesen érdektelen dolgokkal. Viszont oda lehet menni, majd János meglátogatni, tehát be tudtok kiabálni a várba éjszaka, János meg kikiabál. Tehát menjetek, majd mondjuk pontosan, hogy melyik az ő ablaka. Kiabáljátok, Jani, itt vagy! Menjetek a Diós Győri várhoz, és egyszerűen mindig az, hogy János ott lesz kedves. Tehát ott az. Elopjál semmi! A kocsót húzd le! Tehát oda tudtok majd menni, drága Diós Győriek, Miskolciek, mindenki, és be tud neked kiabálni. Vagy be tudnak neked kiabálni. Nagyon szépen köszönöm, nagyon komplett. Igen. Nagyon komplett kis ajándék. Na, oké, okay. Azt mondja, hogy Marcsikét egy bali szellem lesz. Elmegyek. Elmegyek ijeszgetni. Déva, skodálatos, meg akar látogatni téged egy francia krémessel már ebben a pillanatban is ír. Isten értesen, Jani, az én fiam Milán is ma 10 óra 10-kor született 6 évvel ezelőtt, puszillak. Ismerjétes őt is. Srácok, muti a tortát, Isten értesen sokáig. Janit fönt van már a reggeli show Facebook oldalon, úgyhogy nézzétek meg. A cicis rész Julié ezt kazi küldte nekünk. Isten éltesse a kiskopaszt, még egy SMS, és hát rengeteg Viber üzenet. Oker, Atya Isten! Ja? Nem, ő csak egy képet küldött, azt hiszem ő is fölköszönt, mert akkor azt mondtam volna, hogy vesz a Viber egy pillanat. Bizony. Na, hívjuk még a nekem a játékunk nyertesét? Előtte milyen idő lesz? Jó, sütni fog a nap. Kész. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Ilyen időnk lesz ma. De mit csinálunk, János? Hogy kell megenni egy ilyen tortát? Gyorsan, hát, el kell vágni, majd mindenki visz egy szeletet belőle. Jó? Hát nem tudom, figyelj, kérdezzétek meg Júlit, az ő mellé már belevágtak. De csodát, faljátok be az egészet. Faljuk, befaljuk, köszönjük szépen. Tortavárnak is, puszi nektek, köszönjük, drágák vagytok, köszönjük szépen. Istenem, mit csináltok. Hívjuk a Necker ma játékunk nyertesét gyorsan, és belefér még? Mennyi időnk van? Bele még, ha gyorsan hívjuk. Ugye egy fotópályázat volt, el kellett küldeni nektek, hogy mit jelent az utazás, a nyaralás, de úgy, hogy nem tengerpart mellől, hanem otthoni körülmények. Otthoni körülményeket berendezve, így van. Köszönök. Délben megy a vonatod is, 9:30-kor elmész. Honnan megy ez a vonat? Jó, nyertes. Hol van az? Még ezt várd meg. Igen? E után jó, bőtve. Jó. Azt hittem, ez rólam szól, ez a nain. Úgyis lekésed. Egyébként most már tényleg. Tessék. Halló, jó reggelt. Reggeli show. Ciao. Jani, Feri, Balázs. Hello. Szia. Rolandot keresünk, Rolandot, ugye? Megtaláltad, igen. Roland, Alenka, így hívják a párodat? Igen. Roland, Alenka, hello. Na, küldtetek nekünk egy fotót, mert hogy ti is beneveztetek a fotópályázatunkra, a Neckerma játékra, és hát ugye tulajdonképpen lefotóztátok, hogy képzelitek a nyaralást. Ugye, Roland? Jól mondom. Na már nem, mindjárt mondom, hogy mi van a képen. Most megpróbálok a leghülyébb dolgot csinálni, de elmondani viccesen, hogy ti milyen fotót ábrázoltatok. Ugye két gyermek van, ha jól látom. Kipakoltatok az erkére, és napágy, napernyő, karúszó, koktélok berendezve, a virág felbrendigeve, büfét csináltatok, amin fagyis rajzok vannak, kígyó van, pálmafát raktatok oda, hát figyelj, papucsokat, mindent. És a fekete tér zokni rajta. Igen, és egy fekete térdoktiban vagy, majdnem egy óriási papucsban. Nem, a magyar férfi nem. Egyébként. Na. Egy olyan herótot kapott tőle. Utálja. A párod? Hát a papucsban zokni, figyelj. Tök jó dolog, mert felszívja a nedvességet, közben meg állítólag vizuálisan nem mutatja. Hát az rettenetesen pronyó. De ezt így kell, tehát tök jó nyomod. Ezt kértük. Ezt kértük, napocska képen megcsinálva hátul, hogy hátulról süssön, szenzációs. Na, a helyzet az, hogy mi ezt nagyon szerettük, ezt a képet, úgyhogy ti vagytok a nyertesek, és mehettek Törökországba. Komoly? Ez halálosan komoly, így van. Gratulálunk nektek! Köszönjük szépen. All inclusive, török rivér. Erre készült egyébként összerakni ezeket a képeket, mert két barátnőnk segített is benne. Tényleg? Tehát ők voltak, akik kivitték a cuccokat, kitalálták. Igen. Igen. Hát szeretjük, figyelj, ebben meló van ebben a képben. Tehát azért ezen dolgoztatok. Na most, a két gyerek saját? Persze, hát vagy legalábbis az anyja biztos. Most az van, hogy ugye ez két személyre szól. Aha. Hát szerintem mondd vissza, ne menjetek a gyerekek még. Figyelj, van kire hagyni? Hát a kicsi az még szoptatós, úgyhogy majd valami felárral, vagy valamivel ezt meg fogom oldani. Aha. Jó, figyelj, hát ne old meg, ne old meg. Hát akkor majd mi beszélünk a szponzorral, mert szerintem lesznek olyan jó arcok, hogyha most mi benneteket választottunk, és itt van két pici gyerek, aki ugye nem teljes ár, tehát hogy nem igazából nem egy nagy összeg, sem a repülőn, sem pedig a szállásban, akkor lehet, hogy ezt mi el tudjuk nektek intézni, hozzácsapjuk. Ez zseniális lenne. Ja, várunk erre megoldást. Csúnya lenne, hogy mama sír a reptére, hogy kicsikém, 10 nap is itt vagyunk. Meg kell menni. El kell most mennünk egy all-inclusive egyhetes nyaralásra, de jövünk. Szóval elintézzük nektek, hogy mehessetek 4-en. Jó? Szuper, köszönjük szépen. Én szerintem ez így lenne korrekt. Ha 4-en vagytok, akkor beszélünk a szponzorról, azon a 2 darab repülőjegyen már nem múlik, meg azon a szállásról. Feláró, mert hogy ez nem is teljes árát. Látom, picik a gyerekek, mekkorák? Hát Dani fiam a nagyobbik, az most lesz egy hét múlva 3 éves, a picuri meg 5 nap múlva lesz 5 hónapos. Aha, hát akkor egy. Nem. Egy nagyon pici felár van csak a repjegy, az öletbe fogod, nincs saját ülése, persze. Vagy széke. Jól van. Figyelj, gratulálunk, Roland, ügyik vagytok, köszönjük a képet, és érezzétek nagyon jól magatokat. Jártatok már Törökországban? Nem. Eddig sosem, és nagyon sok kollega járt arra, aki azt mondja, hogy gyönyörű, mert hát ugye a kereszténység bölcsője egyrészt, másrészt meg gyönyörűen megmaradt. Igen, hát leginkább a szálloda szép egyébként, meg a tenger. Na figyelj, azért megmutatom, mit nyertél, figyelj. Az önnyereménye egy egyhetes kétszemélyes utazás a Török Rivierára 2 fő részére, all-inclusive ellátással a Neckermann jóvoltából. Teszünk hozzá még 2 főt, jó? Köszi, hogy játszottatok, ciao, jó utat, érezzétek jól magatokat. Köszi, sziasztok! Ciao, ciao, hello. De jó fejek voltak. Nagy lelkű vagy. De. Na, János, akkor este Tali, ha minden igaz. Jó, Pécset, menjél. Már nem tudok, már elment jól vonat, úgyhogy. Miért? Ezen a 3 percen, hogy most nem indultál el 3 perccel ezelőtt? Hagyjál már. Megy a vonat. 9:50-kor. Aha. De te telet mondtál az előbb. Na jó, mindjárt megbeszéljük adáson kívül. Jövünk vissza, 9:50. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... pontosan 3 perc múlva. Megvan a pécsi fuvar, Jani, Réka! 90-60-90, levisz? János, lekéstem a volantot. Nem tudod levinni, Henny. De most. Megvan a fuvarod, most valaki megvan. Már levisz. Már Réka, 90-60-90. Mi? Réka levisz, itt írja. Ja, csak kérdezi. Jó. Honnan ment volna vonatod? A déliből? A déliből. És miért nem mentél el? Hát 2 perc a déli pályaudvar innen kocsival. Dehogy nem értem volna oda még. Hova? A délibe, mert ha ketten állnak előttem a pénztárnál, már régen van. De nem lehet megvenni a vonaton. Dehogy nem. Intercity-re nem lehet helyét venni a vonaton. Ezt előre kell megvenni. Nem olyan hosszú a Pécs. Hát de 30-kor jöttünk ki a megszólásból. Most itt van a Tortaváros Zsolti, beugrasz, már ott állsz a pénztárban, és 50-kor fönn vagy a vonaton. Innen tudod menni a déli? Hát itt lementek, és jobbra ott vagytok a délinél. Azért gondoltam, hogy még gyorsan lesz. Igen, hogy... Hát jó, de te lehet mondtál. Jó, mindegy, el leszek, de süt ki a nap, hát értem. Nincs messze van. A Margit sziget. Ez megint egy annyira típikus Jani sztori, Janinak 9:50-kor megy a vonata. Megkérdeztük, mikor megy a vonata, most nem emlékszik rá, hogy egy 3-an azt állítjuk, hogy szegény, hogy delet mondott, és én 25-kor ő már mondta, hogy menne, de mondom, nem megy még János, maradj már itt a Neckermann átadáson. Mert hittem én, hogy délbe megy a vonata, hát mondom, az 5 perc belefér, de nem, 9:50-kor megy a vonata, hogy itt milyen kommunikáció zavarról, nem tudom, de ugye mi úgy hallottuk, hogy dél. És mondom, miért megy el 25-kor, hát még adjuk át a Neckermannt, itt, hát mégiscsak egy török út, aztán félkor elmegy, és 2,5 órát odaér. De kiderült, hogy a dél az nem dél, hanem 9:50 déli. Én nem emlékszem erre, hogy én ezt mondtam, hogy délben megy a vonat. Legfeljebb azt mondhattam, hogy dél körül leszek lent, vagy a déliből. Igen. Tehát, hogy 3-an itt vagyunk most, akik azt mondják, hogy azt mondtad, hogy délben. Szerintem ti a délit hallottátok délnek. Nem! Nem, biztos, hogy nem. Megnéztem az Elvirán, tehát hogy 2 vonaton van, és 2 óra van a 2 között, és tudtam, hogy, mert egyébként... Hát de még Zsül is, aki azért annyira nem szokott figyelni, Sarcik, azt mondta, hogy Jani, de lett mondtál. Én azért nem engedtelek el, illetve mondtam, hogy maradj már, amikor 2,5 óra simán kiérszem, és a 9:30-et délbe indulnál, rohanj már, tesó, ne kell, van, átadjuk 3-an. Hát azt tudom, hogy 9:50, hát akkor már úton, ott árkombokron túl vagy. 9-kor kirak. Aha. Hát akkor már... Tudod, miért? Jó, hát mindegy. Mikor megy a kövi? 2 óra múlva, de el leszek. Tényleg delet mondott, Jani, delet mondtál, én is hallottam. Hát adásba beszéltük meg, delet mondtál. Hát nem szúrunk ki veled, hát nem késhetjük le vonatodat. Jó. Hát ezt nem próbáltam megkorrigálni azzal, hogy bemondtam ezt a 950-et, de hát... Gyerekek, várja meg a vonat, Jani. Igen, tessék. Szóljatok a DSZ-t, intézzük, szóljatok a vonat, állok, én vagyok a mozdonyozó, és várom, Jani. És akkor 2 óra múlva? Aha. De leszek. És mit mondtál, hogy mikor vagy a vonatod? Télbe. Délbe, persze. Csak akkor tudtam volna találkozni a feleségemmel, és együtt tudtunk volna ebédelni. Gyere, Mónika, gyors! Mindig minden fejben dől el. Ha János azt mondja, én ezért mondtam, ne kérd, mert megkapod. Ez a kínai mondás. Teremtünk az agyunkkal. Te is teremtettél. Azt mondta, délben megy. Mikor megy? Tényleg, most már délben megy. Jó. Kikérném a solyom szémet, de lett mondtál. Tényleg, hát ne haragudj, nem akartuk mi ezt elrontani. Nem baj. Jani, miért nem vetted meg online a jegyet? Mert nem vagyok olyan okos, mint te. Elkezd berágni, akkor ne légy, tehát, hogy mindegy, el leszek. Jó ez. Röpke 2 óra így elmegy. Budát amúgy se ismerem annyira, mint Pestet, majd itt elkolbászolgatok egy kicsit a kis hátizsákommal a hátamat. Ez annyira rölmész. Miért van az, hogy ez te vagy? De ez megint egy annyira klasszikeli sztori. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, jó reggelt, szia! Parancsolj, mit szeretnél, Gábor? Talán csak nem állítsuk le játszani. Honnan hívtál minket, Gábor? Ciao. Budapestről. És már dolgozol? Isten étesse, Jani. Nagyon aranyos vagy. Az ünnepi vonat kifutott. Sajnos, Jani nélkül. Ilyenkor nem tud késni a MÁV. Igen, na látod, ilyenkor nem. Most milyen jó lenne, a felső vezeték szakadás lenne, idézőjelesen lenne. Jó, déli előtt, és mondták, hogy Jani mennyi, mert 11-kor menne el a vonat. 2+2 órával, igen. Nem úgy, de akkor még lehet, hogy elérni. Na figyelj, egyedül játszol, hogy van segítséged? Egyedül vagyok teljes. 2 darab pogácsa van mellettem. Hát az nem sok. Nem sok. Azt mondja, hogy így szól az első kérdés. Figyelj, hallgass meg. Rádió 1-es miért? Nyakbakasztóért. Ki ez a TV személyiség, aki korábban Fresh Andival, Kis Ramónával és Debreceni Zitával is járt? Johnny. Hú, ez talán egy kicsit elkapkodtunk. Nem, mert a korábban... Tehát Debreceni Zitával még mindig együtt van. Igen, így van. Majka volt, aki ekkorát menetelt, hogy Fresh Andi, Kis Ramona, Debreceni Zitával. Most van együtt a Gianni. Így van. El is vette feleségül. Együtt is maradnak. Igen. Hallottam a műsort is. De milyen felkészült vagy bulvárból, Gábor? Egy picit elkapkodtad. Hát egy kicsit. Túl gyors volt. Na igen. Na jó. Ez van. Nem, baj, legalább örülök, hogy hallottalak, beszélgeztem. Mi is örülünk. De a vonat az nagyon lecsúszott. Az le, forgass még a tört a szívőből. Figyelj, nyertél valamit, mutatom neked, figyelj. Az önnyereménye 2 darab VIP belépőjegy a Szegedi Kajakkenu világkupára május utolsó hétvégéjére. Na. Nem rossz, ez hibátlan. Nagyon jó, hát ha szereted a kajakkenut, menjél. Jó? Teljesen jó, a lányomra fogok menni. Nagyon szépen köszönöm, uraim. Tengermét. Oké, köszi, ciao, hello. Jó utazás, Jani, hello. Köszi szépen. A tengermét tiszteltem, erre ölni tudni. Az nincs. Nem lehet valaki ennyire modoros. Tengermét tiszteltem, szőröm nagy uram. Hogy szolgál kegyed egészsége? Egy jóféle serital mellett beszéljük ezt meg. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Több témánk is volt. Egyrészt vendégünk volt Szabi, a magyar pizza király, aki ugye pizza világbajnokságon indult, és az előkelő 48. helyet szerezte meg. Talán fantasztikus eredmény volt. Ő Pék egyébként, a jó pizzáról és a jó kenyérről beszélgettünk egy kicsit, hogy mi az alapja, mit kell csinálni, és honnan tudjuk mi vásárlók, hogy valóban olyan kenyeret veszünk, amilyet szeretnénk. Ez volt az egyik témánk, nagyon helyes dolgokat mondott Szabolcs. A másik pedig, hogy kiért voltunk oda gyerekkorunkban, kitől szerettünk volna autogramot. Én már nem is tudom, hogy, de elindult egy beszélgetés, hogy kiért rajongtatok, kinek írtatok levelet, és aztán hát nagy vallomások fél órája volt, mert mindenki elmondta, hogy kinek írt levelet, kibe volt szerelmes. Hát azzal indult, hogy elmondtam, hogy Dolly. Dolly volt, tényleg? Igen, hogy Dolly egy picit szerelmes voltam annak idején, amikor láttam a Hungáriában. Igen, és ez egy olyan szinte dolog volt, hogy megnyitott engem is, és elmondtam a pécsi uránvárosi történetemet, hogy mentem a postaládához. Az összes filmzenekarra. Írni Jason Donovannak. Na, már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Na, itt vagyunk, nem volt most jingle kivételesen. Hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. És aztán el is köszönünk, és aztán, hát remélem, hogy ma találkozunk, nem csak holnap reggel letok menni, majd igyekszem. Írok majd, hogy mi van. Jó? Ja, holnap pedig Pécsen vagyunk. Holnap Pécsről ébresztjük a hallgatókat, bekapcsolódott Pécs is, úgyhogy ébresztjük, igen. Hallgatókat, ha még 4-kor a délibe vagy, szóljál, mert akkor lehet, hogy leviszlek. Azt akartam mondani, hogy a pécsi hallgatóknak, hogy műsor után egy nagyon picit oda fognak tudni jönni esetleg a rádió elé, de nagyon sok időnk nem lesz dedikálásra. Igen, ebben a nagyon picit volt a legfontosabb információ. abszolút jól mondtad, nagyon picit. Tessék, Anita. Anita, a reggeli show, hello Balázs, ciao, szia. Jó, hello. Elfelejtette te is, mint hogy általában mindenki, hello. Hello. Hello. Írtasom. Az aláírásodat lemaradtam, de most tök váratlanul ért. Igen, Sebessé Balázsnak írogattam leveleket, mikor az E-plusz számolt műsorvezető, és soha nem kaptam el azt, hogy a kitelepülés volt a városunkban, soha nem mentem el, mert béli voltam sértve, és inkább otthon duzzogtam. Igen, és utána kérdezgettem a barátnémet, és milyen volt élőben. Megállóban számot küldeni, igen. Na jó, igen. Van, hát te vagy a naphallgatója, pár kárpótolva ezáltal. Szépen. Jó, figyelj, van egy ajándékot, hallgass meg, mutatjuk neked. Önnyereménye, egy páros belépőjegy a Vízilabda Bajnokok Ligája 6-os döntő csütörtöki játéknapjára a Magyar Vízilabda Szövetség felajánlásával. Ezt is küldjük, puszi neked, jó? Köszi, ciao, hello. Na, drága pécsiek, tehát holnap akkor jövünk, jó, Pécsről ébresztjük az országot, 6 órakor találkozunk. Reméljük, mindenki ott lesz. Puszi! Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.